ข้อความในคัมภีร์คุตกนิกายอิติวุตกะนะครับในข้อ217ว่าด้วยเทศนาสูตรจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาสองประการของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีโดยปริยาย2ประการคำว่าปริยายนี้หมายถึงเหตุครับย่อมมีได้ด้วยเหตุ2ประการ2ประการเป็นไฉนคือธรรมเทศนาประการที่1นี้ว่าเธอทั้งหลายจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปธรรมเทศนาประการที่2แม้นี้ว่าเธอทั้งหลายครั้นเห็นบาปโดยความเป็นบาปแล้วจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดจงปลดเปลื้องในบาปนั้นนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนา2ประการนี้ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมมีโดยปริยายย่อมมีโดยเหตุ2อย่างเนี่ยนะชั้นต้นให้เห็นบาปให้รู้อะไรเป็นบาปเท่ากับแสดงสมุทัยสัตว์นั่นแหละเพราะว่าไอ้สมุทัยนี้เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์ทีนี้ถ้ารู้แล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากบาปนั้นก็จะได้พ้นจากวัฏฏทุกข์นั่นเองนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าก็ธรรมะ2ประการพระตถาคตพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าประกาศแล้วเธอทั้งหลายผู้ฉลาดจงเห็นบาปจงคลายกำหนัดในบาปนั้นเธอทั้งหลายผู้มีจิตคลายกำหนัดจากบาปนั้นแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับถ้ารู้จักทุกโทษของบาปทั้งหลายเนี่ยนะมีตัณหาเป็นต้นก็พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้พันคำว่าปริยายศัพท์ที่ว่าธรรมเทศนาเนี่ยนะครับปริยาย2เนี่ยนะก็คือมีความหมายว่าเหตุนะครับคำว่าปริยายนั้นโดยความมีหลายความหมายนะในพระไตรปิฎกบางความแห่งก็หมายถึงเทศนานะครับบางแห่งก็หมายถึงเหตุบางแห่งก็หมายถึงวาระนะครับส่วนในสูตรนี้มีความหมายว่าวาระหรือเหตุนะครับที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมเทศนา2 อย่างของตถาคตย่อมมีขึ้นโดยเหตุและโดยวาระตามสมควรนะครับนี่เป็นอธิบายในบทนี้จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าบางครั้งทรงจำแนกกุศลธรรมและอกุศลธรรมตามสมควรแก่อัธยาศัยของเวไนยสัตว์โดยในมีอธิว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมะเหล่านี้มีโทษธรรมะเหล่านี้ไม่มีโทษธรรมะเหล่านี้ควรเสพธรรมะเหล่านี้ไม่ควรเสพอันนี้นะเรียกว่าแสดงตามสมควรแก่อัธยาศัยโดยแยกแยะให้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเป็นต้นนะครับหรือบางทีก็ทรงแสดงให้รู้โดยไม่ปนอกุศลธรรมเข้ากับกุศลกรรมนะทรงแสดงธรรมว่าพวกเธอจงเห็นบาปโดยความเป็นบาปอันนี้บางแห่งนะก็แสดงบุญกับบาปเนี่ยแยกจากกันอย่างชัดเจนเลยนะครับบางครั้งก็ทรงประกาศโทษนะครับโทษของบาปโดยในเมียที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปาณาติบาตที่บุคคลเสพแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้วให้เป็นไปในนรกให้เป็นไปในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานให้เป็นไปในเปรตติวิสัยปาณาติบาตที่เบากว่าบาปทั้งปวงทำให้มีอายุสั้นดังนี้นะครับนี่ลักษณะของวิธีการประกาศโทษของบาปทั้งหลายนะที่ยกบางส่วนมาให้เห็นจากที่ต่างๆนะครับทรงให้พรากจากบาปด้วยนิพพิทาเป็นต้นทรงแสดงธรรมว่าพวกเธอจงเบื่อหน่ายจงคลายกำหนัดเพราะว่าบาปเกิดจากอารมณ์ใดถ้าทำปริญญาในอารมณ์นั้นเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็จะละบาปอันนั้นได้นะครับท่านก็สอนนิพพิทานุปัสสนาเป็นต้นไปเลยบทว่าภวันติได้แก่ย่อมมีคือย่อมเป็นไปบทว่าปาปังปาปะกะโตปัสสถะความว่าพวกเธอจงเห็นธรรมะอันลามกทั้งปวงโดยความเป็นธรรมะลามกเพราะนำสิ่งไม่เป็นประโยชน์และทุกข์ มาในปัจจุบันและอนาคตนะครับคือลักษณะของบาปนี่เป็นอย่างนั้นนะครับนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พาให้เกิดทุกข์ทั้งภพนี้และภพหน้าบทว่านิพพินทถะความว่าพวกเธอเห็นโทษมีอย่างต่างๆกันโดยในเมียที่ว่าวิธีประกาศให้เห็นบาปนะเช่นบาปชื่อว่าเป็นบาปเพราะเป็นของลามกโดยความเป็นของเลวส่วนเดียวนะครับมันไม่ได้ดีเลยสักอย่างนะชื่อว่าเป็นอกุศลเพราะไม่ฉลาดชื่อว่าเป็นความเศร้าหมองเพราะทำจิตที่เคยประพัดสอนและผ่องใสให้ปราศจากความประพัดสอนเป็นต้นนะครับคือยกตัวอย่างนะเช่นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับพอเกิดมาเกิดด้วยมหาวิบากเมื่อมหาวิบากจิตเหล่านั้นก็ชื่อว่าประพัดสอนแต่เนื่องจากบาปนี่นะครับเป็นปัจจัยอะชวนะจิตเลยเศร้าหมองเลยนะอกุศลก็เกิดขึ้นแล้วก็บาปเหล่านี้นะครับชื่อว่าทำให้มีภพใหม่เพราะทำให้เกิดทุกข์ในภพบ่อยๆบาปนี้ชื่อว่ากวนกวายนะครับเพราะเป็นไปด้วยกับความกวนกวายคือความเดือดร้อนนะครับแล้วบาปเหล่านี้ก็ชื่อว่ามีทุกข์เป็นวิบากเพราะให้ผลเป็นทุกข์อย่างเดียวนะครับชื่อว่าเป็นเหตุให้มีชาติชราและมรณะต่อไปเพราะทำให้มีชาติชรามรณะในอนาคตการตลอดกาลนานไม่มีกำหนดสามารถกำจัดประโยชน์สุขทั้งหมดนะครับได้นะคือความสุขทั้งหลายที่จะพึงได้รับก็ไม่ได้รับเพราะบาปนั่นแหละเป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็มีแต่วัฏฏทุกข์ต่อไปและเห็นอานิสงส์ในการละบาปนั้นด้วยปัญญาชอบจงเบื่อหน่ายคือถึงความเบื่อหน่ายในธรรมะอันลามกนั้นเมื่อเบื่อหน่ายพึงเจริญวิปัสสนาแล้วจงคลายกำหนัดและจงปลดเปลื้องจากบาปนั้นโดยความเป็นบาปด้วยบรรลุอริยมรรคหรือจงทำลายความกำหนัดนะด้วยการคลายอย่างเด็ดขาดด้วยมรรคแต่นั้นจงปลดเปลื้องด้วยปฏิปัสสัทธิวิมุตติด้วยผลนะครับนี่ก็กล่าวถึงว่าในชั้นต้นให้พิจารณาเห็นบาปโดยความเป็นบาปว่าเศร้ามองอย่างไรเป็นต้นแล้วผลแห่งบาปเนี่ยนะครับให้ผลเป็นอย่างไรต่อไปเป็นต้นแล้ววิธีปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดนะครับ ครับขออนุญาตครับถ้าหากว่ามหาวิบากเนี่ยมันเป็นของมนุษย์ใช่ไหมครับมันเป็นจิตประพัดสอนแล้วผมก็เลยสงสัยว่าและของพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์ในอบายนะครับที่เป็นอเหตุกอกุศลวิบากเนี่ยก็ไม่ใช่ประพัดสอนใช่ไหมครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็ในขณะเดียวกันนะครับจิตของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะก็ไม่มีโลภะนะในภวังค์เขานะเพราะว่าได้แก่อุเบกขาสันติรณะเนี่ยนะครับไม่มีโลภะเกิดเลยไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะครับแต่เป็นอกุศลวิบากเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีศรัทธาเป็นต้นอะไรเลยนะครับ ที่เคยจำได้ว่าคำว่าประวัติสอนนี่คืออะไรนะมันคล้ายๆว่าไวต่อการรับอารมณ์อย่างนี้ใช่ไหมครับ หมายความว่าประพัดสอนเนี่ยนะครับก็คือมันผ่องใสอ่ะนะหรือผ่องใสอ่ะนะ ครับ ลักษณะเนี่ยนะมันผ่องใสเฉยๆซึ่งคือหมายความว่ามันไม่เศร้าหมองด้วยกิเลสอะไรเลยนะแต่ทีนี้เนื่องจากอาศัยอุปกิเลสที่จรมาเนี่ยเมื่อเห็นเนี่ยนะครับเอางี้ก่อนปกติแล้วธรรมดาภวังคจิตของมนุษย์เนี่ยนะครับหรือของเทวดาเนี่ยนะเป็นมหาวิบากแต่ว่าพอรับอารมณ์นะครับชวนะเปลี่ยนเป็นอกุศลนะครับหลังจากรับอารมณ์อีกถ้าเข้าสู่ภวังค์ก็เป็นประพัดสอนอีกเมื่อรับอารมณ์อื่นๆไปอีกนะครับชวนะก็จะเป็นบาปอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆๆๆนะครับเพราะฉะนั้นพอบาปเกิดขึ้นเนี่ยก็ชื่อว่าไม่สำรวมใจอันนั้นแล้วจิตอันนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นคนเศร้าหมองไปเลยนะครับก็เหมือนกับภาชนะดีๆงามๆเนี่ยนะครับไปใส่ของสกปรกนะเพราะฉะนั้นภาชนะก็เลยเรียกว่าเป็นของสกปรกไปภวังค์นี้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับภาชนะไอ้ของที่ใส่ลงมาก็เหมือนกับบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นโดยปกติแล้วภาชนะก็ไม่ใช่เศร้าหมองอะไรแต่ที่มันเศร้าหมองเพราะวัตถุที่เอามาใส่นะครับใส่ของไม่สะอาดเป็นต้นนั่นเองนะครับ พระสูตรนี้ถ้าหากว่าเทียบกับเกศีสูตรนะมันก็เป็นวิธีฝึกรุนแรงก็คือแสดงถึงเรื่องบาปอกุศลใช่ไหมคร ับว่ามีทุกข์มีโทษอย่างไรเป็นต้นนะครับ น ะให้เห็นว่าถ้าหากว่าไม่ละไม่คลายไม่ทำลายบาปประธรรมเหล่านี้นะทุกโทษจะเป็นอย่างไรเป็นต้นคือบาปประธรรมทั้งหลายนะถ้าอุปมาเป็นรูปประธรรมก็เหมือนกับพวกยาเสพติดทั้งหลายถ้าหากว่าติดยาเสพติดทั้งหลายแล้วผลที่จะได้รับต่อไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นต้นคนที่จะละ หรือว่าเลิกเสพยาเป็นต้นจะต้องรู้จักโทษของยาเสพติดอย่างจริงๆว่าไอ้ยาเสพติดเนี่ยมันมีทุกโทษขนาดไหนในอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้ารักษาหายแล้วดีอย่างไรนะครับกิเลสทั้งหลายเนี่ยที่จริงแล้วหนักหนาสาหัสกว่ายาเสพติดเพราะยาเสพติดไม่ได้คือตัวเขาเองจริงๆไม่ได้ตกนรกนะครับแต่ว่าไอ้กิเลสที่ไปเป็นเหตุให้เสพยาเป็นต้นนั้นไม่ใช่เสพแค่ยามันไปเสพอย่างอื่นด้วยไอ้กิเลสเหล่านั้นน่ะเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะฉะนั้นให้เห็นโทษอันนั้นโดยความเป็นโทษนะครับถ้าเห็นโทษแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดหรือให้พ้นจากทุกโทษทั้งหลายเหล่านั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าปาปังได้แก่ชื่อว่าเป็นบาปเพราะเป็นของลามกนะครับบาปเนี่ยนะถามว่าท่านอธิบายว่าอย่างไรตอบว่าชื่อว่าบาปเพราะเป็นสิ่งน่ารังเกียจคือเพราะพระอริยะเกลียดโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นอันยังสัตว์ให้ถึงทุกข์ในวัฏฏะนะครับคือตัวของเขาเนี่ยนะครับไอ้ตัวบาปเนี่ยมันเป็นของน่ารังเกียจน่าขยะแขยงเป็นต้นนะครับคือกล่าวว่าบุญที่ให้ผลเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากบาปมีบาปนั่นเองนะครับถ้าหากว่าไม่มีบาปผลบุญก็ไม่ให้ผลนะครับก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยนะครับจึงเรียกว่าบุญถ้าหากว่าไม่มีอวิชชาเป็นปัจจัยก็เรียกว่าเป็นกิริยาไปเพราะฉะนั้นในชั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจึงลอยบุญด้วยนะครับจึงไม่ได้ยินดีในบุญเลยแต่ในชั้นต้นทำไม่เจริญบุญแล้วจะข้ามฝั่งได้ยังไงเพราะฉะนั้นบุญทั้งหลายที่เจริญเนี่ยก็เหมือนกับเรือแพเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้จมในวัฏฏะนะเวลาเจริญบุญทั้งหลายก็เหมือนกับเรือกับแพพอถึงฝั่งแล้วก็ไม่รู้จะแบกเรือไปทำอะไรนะครับไม่รู้จะแบกแพไปทำอะไรถามว่าก็บาปนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าเป็นธรรมชาติทำให้เกิดในภูมิสามนะคือบาปนะเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ให้ผลนำเกิดนะครับบุญทั้งหลายที่ให้ผลหรือที่เป็นกรรมให้ผลเนื่องจากอวิชชาเนื่องจากตัณหานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัณหาหรืออวิชชานั่นแหละเป็นตัวเหตุให้เกิดในภูมิสามโดยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยนี่นะครับเพราะฉะนั้นพวกเธอเห็นบาปโดยความเป็นบาปมีเนื้อความตามที่กล่าวแล้วโดยการเจริญวิปัสสนาโดยในเป็นต้นว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงคือบาปอาศัยอะไรครับอาศัยอุปาทานขันธ์ 5ถ้าหากว่ารอบรู้ในอุปาทานขันธ์ 5ปฏิบัติพิจารณาหรือเรียกว่าพิจารณาขันธ์ 5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังลูกศรโดยความเป็นของชั่วเป็นความโดยปีละนะเนี่ยนะครับเบียดเบียนเนี่ยนะแล้วก็จงเบื่อหน่ายในบาปนั้นนะเพราะว่าจะเบื่อหน่ายในบาปจริงๆก็ต้องเห็นโทษของสิ่งที่บาปชอบทำด้วยนะยกตัวอย่างถ้าจะเห็นโทษของโลภะก็ต้องรู้จริงว่าโลภะมันชอบอะไรนะแล้วไอ้สิ่งที่โลภะชอบเนี่ยนะครับมีทุกข์มีโทษอย่างไรนะเมื่อเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งที่โลภะชอบแล้วจึงจะละโลภะอันนั้นได้นะครับถ้าโดยลำพังบอกละแต่โลภะละแต่โลภะมันละไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าไม่รู้จักสิ่งที่โลภะชอบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยนะครับเหมือนอย่างในที่กล่าวไปแล้วในสังโยชน์ว่าจะต้องรู้จักนะว่าถ้าสังโยชน์เนี่ยแปลว่าเครื่องประกอบหรือเครื่องผูกมันผูกอะไรกับอะไรครับมันผูกตากับสีเนี่ยตาคืออะไรสีคืออะไรมันต้องวิจัยทั้งหมดมันจึงจะรู้จักเครื่องผูกนะครับไม่ใช่ก็อย่าไปเห็นมันสิอย่าไปดูมันสิงั้นก็ใครหลับตาก็ได้ดีหมดแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันการเจริญอินทรีย์ในวินัยของพระอริยะเนี่ยเป็นเรื่องของการพิจารณาเพื่อไม่ให้บาปประธรรมทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยหรือว่าธรรมวิจัยนั่นเองนะครับบทว่าอายัมปีทุติยาได้แก่ธรรมเทศนาประการที่สองนี้เป็นการเลือกปฏิบัติจากธรรมนั้นอาศัยธรรมเทศนาประการที่หนึ่งอันแสดงถึงความไม่เป็นประโยชน์และความชิบหายโดยความแน่นอนนะว่าบาปเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นไปเพื่อทุกโทษอย่างแน่นอนทีนี้ข้อความในคาถานะครับในคาถาที่พระองค์ตรัสว่าเธอจงเห็นการแสดงโดยปริยายของพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าก็ธรรมะสองประการพระตถาคตพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่าประกาศแล้วเธอทั้งหลายจงฉลาดจงเห็นบาปจงคลายกำหนัดในบาปนั้นเธอทั้งหลายผู้มีจิตคลายกำหนัดในจากบาปนั้นแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะครับเพิ่งทราบอธิบายว่าบทว่าพุทธสะได้แก่พระสัพพัญญูพุทธเจ้า บทว่าสัพพะภูตานุกัมปิโนได้แก่พระพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหมดด้วยพระมหากรุณานะครับนี่ก็เป็นบทคาถานะครับที่เหลือก็ไม่ยากนักนะครับคือหมายถึงพระองค์นี้ทรงให้รู้จักบาปโดยความเป็นบาปแล้วก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากบาปทั้งหลายเหล่านั้นแต่อย่าลืมว่าบาปทั้งหลายเหล่านั้นจะพ้นได้นะครับโสดาปฏิมรรคก็พ้นจากบาประดับหนึ่งสกทาคามิมรรคก็พ้นจากบาประดับหนึ่งอนาคามิมรรคก็พ้นจากบาประดับหนึ่งอรหัตตมรรคก็พ้นจากบาอีกระดับหนึ่งนะครับอยู่คนละระดับชั้นกันทีนี้ขึ้นอีกสูตรเลยว่าวิชาสูตรนะว่าวิชานี้เป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมทั้งหมดนะจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งอกุศลธรรมอหิริกะอโนตปะเป็นไปตามนะครับบริวารของเขาอ่ะนะอวิชชานะโมหะอหิริกะอโนตปะนั่นเองนะครับในโมจตุกะนะโมหะอุทธัจจะอหิริกะอโนตปะเนี่ยนะแต่ว่ายกเฉพาะ3ตัวถ้าอวิชชาหรือโมหะเกิดขึ้นนะอหิริกะและอโนตปะจะเป็นบริวารติดตามไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนวิชชาหรือปัญญานั่นแหละเป็นหัวหน้าแห่งการถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมหิริและโอตปะก็เป็นไปตามนะครับนะก็คือแสดงถึงหัวโจกว่างั้นเถอะทั้งสายดำและสายขาวสายดำก็มีอวิชชาเนี่ยเป็นผู้นำถ้าสายขาวก็มีวิชานี่แหละเป็นผู้นำพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้และในโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลอันความปรารถนาและความโลภก่อขึ้นก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่มีหิริไม่เอื้อเฟื้อฉะนั้นจึงย่อมประสบบาปต้องไปสู่อบายเพราะบาปนั้นเพราะเหตุนั้นภิกษุสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้ให้วิชชาบังเกิดขึ้นอยู่พึงละทุกขติทั้งปวงเสียได้นะครับนี่ก็กล่าวถึงว่าบาปธรรมหรืออบายทุกขติวินิบาตนรกทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับก็มีอวิชชานั่นแหละเป็นหัวหน้ามีอวิชชานั่นแหละเป็นมูลมีอวิชชานั่นแหละเป็นรากเป็นเง่านะครับงั้นอวิชชาเนี่ยที่เป็นมูลพออวิชชาที่เป็นมูลหรือเป็นเหตุปัจจัยโลภะก็เกิดขึ้นนะครับทีนี้พอโลภะเกิดขึ้นแล้วยังไงต่อไปครับพอโลภะเกิดขึ้นอหิริกะก็เกิดขึ้นอโนตปะก็เกิดขึ้นถึงความปรารถนาลามกพากันก่อกรรมทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วก็ความชั่วเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกแต่ถ้าหากว่าสำรอกฉันทะคือโลภะสำรอกอวิชชาได้แล้วนะครับยังมรรควิชชาให้เกิดขึ้นก็จะละอบายทุกขติวินิบาตเสียได้นะครับ ขอโอกาสครับให้ลองอธิบายลักษณะของอวิชชาได้มันเป็นลักษณะยังไง ครับอวิชชาก็คือความไม่รู้นั่นเองนะครับซึ่งเราได้เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับว่าอวิชชานั้นทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้อย่างหนึ่งนะครับหมายความว่าความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ควรปฏิบัติไม่ควรทำเลยนะแต่อวิชชามันให้ทำนะครับอวิชชามันให้ทำความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาแล้วก็คิดชั่วทางใจนะครับคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรได้ควรประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งเพราะให้ผลเป็นต้นเป็นสุขนะครับแต่อวิชชาไม่ให้ทำหรอกครับคืออวิชชาเนี่ยงานของเขาเนี่ยเขาไม่ให้ทำดีเขาให้ทำแต่ความชั่วลักษณะนั้นนะครับถ้าเขาเป็นหัวหน้านะทีนี้อวิชชานี่ก็จะปกปิดสัจธรรมทั้งหมดนะครับนะปกปิดขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทปกปิดหมดไม่ให้เห็นนะครับอาจจะได้ยินชื่อบ้างนะครับแต่ว่าอัตถะเหล่านั้นสภาวะธรรมอย่างนั้นน่ะจะไม่เห็นนะครับเพราะอวิชชาปิดไว้อวิชชานี่นะครับเมื่อเขาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ให้ไหลไปในสังสารทุกข์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องกลางกั้นทั้งหมดนะครับปกปิด อริยสัจปกปิดทุกข์ปกปิดทุกขสมุทัยปกปิดทุกขนิโรธปกปิดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไม่ให้อย่างถึงขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอดีตไม่ให้รู้ขันธ์ธาตุอายตนะที่เป็นอนาคตไม่ให้รู้ขันธ์ธาตุอายตนะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปกปิดไม่เห็นไม่ให้เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่ให้เห็นวัตถุไม่ให้เห็นอารมณ์ไม่ให้เห็นวิญญาณนะครับไม่ให้เห็นสัจจะทั้งหลายเหล่านี้เลยนะครับฉะนั้นงานของเขาเมื่อประสบความสำเร็จคือไม่ให้เห็นอริยสัจนะครับแล้วก็ให้ทำบาปไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่เลิกไม่ราไม่จบไม่สิ้นอ่ะนั่นคืองานของอวิชชานะครับฉะนั้นก็ยอมให้เมาตลอดนั่นเองนะครับให้มัวให้เมาให้ประมาทนะครับบทว่าปุพพังคมานะครับได้แก่เป็นหัวหน้าโดยอาการ2อย่างนะครับคืออวิชชาเนี่ยนะเป็นหัวหน้าของบาป2อย่างนะโดยสหชาตปัจจัยและโดยอุปนิสยปัจจัยหรือเป็นประธานแห่งอกุศลธรรมเบื้องหน้าจริงอยู่การเกิดขึ้นแห่งอกุศลเว้นจากอวิชชาเสียแล้วย่อมมีไม่ได้คือหมายความว่าอกุศลธรรมทุกชนิดต้องมีอวิชชาแจมอยู่ด้วยอันหนึ่งนะครับนะเพราะว่าโลภะมูลจิตหรือเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดมีอวิชชาเกิดร่วมด้วยโทสะมูลจิตและเจตสิกที่ประกอบทั้งหมดมีโมหะเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะครับอันในโมหะเจตสิกหรืออวิชชามันก็เกิดร่วมกันทีนี้ในขณะเดียวกันนะครับความโง่ครั้งนี้เป็นอุปนิสัยให้โง่ต่อไปนะครับโลภะเกิดครั้งนี้เป็นอุปนิสัยให้โลภะเกิดต่อไปโดยที่อวิชชาทำหน้าที่ปิดตัณหาทำหน้าที่ผูกนะครับตัณหาทำหน้าที่ประกอบอวิชชาทำหน้าที่ปกปิดเพราะฉะนั้นเขาจึงเป็นประธานแห่งอกุศลธรรมไม่ว่าจะทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะครับถ้าไม่มีอวิชชาเสียความชั่วเหล่านั้นจะมีไม่ได้อย่างเช่นเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีอวิชชาเนี่ยนะครับไม่มีความชั่วใดๆที่เกิดขึ้นเลยนะครับในตัวของพระองค์เนี่ยนะครับเพราะพระองค์ไม่มีความชั่วเลยบทว่าสมาปัตติยาได้แก่ความเป็นไปเพื่อได้ความจริงอันถึงเฉพาะหน้าความเป็นอุปนิสัยปัจจัยแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายโดยความเป็นปัจจัยแห่งอโยนิโสมนสิการด้วยการปกปิดแห่งความเป็นไปของอกุศลนะครับคือปกปิดโทษนะว่าบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมีทุกข์มีโทษอย่างไรและโดยความยังละไม่ได้ย่อมปรากฏในขณะนั้นนะครับคือปล่อยให้อกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ให้อย่างถึงว่าอกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยมีผลเป็นทุกข์เป็นโทษอย่างไรนะครับแล้วทุกโทษของอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เหมือนอย่างว่าถ้าจิตเศร้าหมองหรืออวิชชากลุ่มรุมในเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะครับอบายทุกขติวินิบาตก็หวังได้นะครับอวิชชาบางอย่างทำให้ล่วงกายกรรมล่วงวจีกรรมล่วงมโนกรรมสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายพาไปสู่อบายได้เพราะฉะนั้นผลพวงของอวิชชาเนี่ยนะครับดูซิว่าเดรัจฉานเนี่ยมีขนาดไหนนั่นคือผลของอวิชชานะครับแล้วนรกเปรตอสุรกายที่เรามองไม่เห็นอีกก็ตั้งมากมายนะครับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผลของอวิชชาแล้วมนุษย์ทั้งหลายที่ได้รับทุกข์นะครับมีการป่วยการไข้ทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะครับทุกโทษที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับทั้งหมดก็เนื่องจากอวิชชานั่นเองนะครับเนื่องจากไม่รู้สัจธรรมนั่นเองนะครับทีนี้ก็กล่าวถึงในคาถานะครับข้อความในคาถาที่บอกว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกนี้นี่นะครับและโลกหน้าทั้งหมดมีอวิชชาเป็นมูลนะครับคือว่านรกหรืออบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานที่เราเห็นอยู่เนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็มีอบายมีอวิชชาเป็นมูลและชีวิตของพวกเราทั้งหลายถ้าจะตกนรกนะครับถ้าจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเป็นต้นก็เนื่องจากอวิชชานี่แหละเป็นมูลนะครับให้เห็นโทษนะถ้าหลับตาเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะถ้ายังใช้ชีวิตเดินหลับตาต่อไปตกเหวตกเขาอันนี้มีแน่นอนนะเพราะไอ้ความหลับนั่นแหละว่างั้นเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสให้ตื่นว่างั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิชาที่เป็นมูลอย่างนี้ก็ทำให้เกิดความปรารถนาขึ้นนะครับบอกปิดเสร็จแล้วก็ให้ปรารถนาพอปรารถนาความโลภก็จะก่อตัวขึ้นนะครับปรารถนาอะไรครับปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจอันต่อไปปรารถนารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายต่อไปเนี่ยนะพออวิชชาปกปิดทุกอายตนะอายตนะสมุทัยอายตนะนิโรธอายตนะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือขันธ์สมุทัยขันธ์นิโรธขันธ์นิโรธคามินีปฏิปทาพอปกปิดแล้วทำให้ปรารถนาขันธ์ทั้งหลายทำให้ปรารถนาอายตนะทั้งหลายทำให้ปรารถนาธาตุทั้งหลายธาตุทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละ เป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกต่อไปนะครับก็เพราะเหตุที่บุคคลเป็นผู้ปรารถนาลามกนะครับคือโลภะเนี่ยนะปรารถนาแบบนั้นก็ไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะถ้าใช้คำว่าไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะนี่นะครับอหิริกะอโนตตัปปะนี่นะครับเป็นเหตุใกล้ให้ทุศีลนะครับเป็นเหตุใกล้แห่งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเพราะฉะนั้นก็ย่อมประสบบาปเป็นอันมากไม่ว่าจะเป็นบาปทางกายบาปทางวาจาบาปอันนั้นแหละครับเจตนาอันนั้นก็พาไปสู่อบายนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าให้เห็นบาปทั้งหลายเหล่านั้นนะเพราะเหตุนั้นถ้าสำรอกฉันทะโลภะและอวิชชาได้นะทำวิชาให้เกิดนะทำอริยมรรคให้เกิดก็จะละทุกขติได้ทีนี้ไอ้คำว่าทุกขตินี่นะครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์มีพยาธิมรณะเป็นต้นด้วยประการชนีนะที่จริงนะในสูตรนี้คติทั้งหมดนี้ชื่อว่าทุกขติไอ้คำว่าคตินี่ก็ทั้งนิรยคติคติคือนรกคติคือเปรตคติคือเดรัจฉานแล้วก็คติคือมนุษย์คติคือเทวดาเนี่ยนะเรียกว่าทุกขติทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเป็นที่ตั้งแห่งพยาธิและมรณะนะชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็จะเกิดขึ้นนะครับมนุษย์ถามว่ายังมีไหมทุกอันนี้มนุษย์ก็มีพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเทวดาก็ยังมีมรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตพรหมก็ไม่เที่ยงนะครับก็มีความสุขชั่วระยะหนึ่งด้วยอำนาจแห่งผลของฌานนะครับเพราะว่าพรหมก็ยังมีมรณะมีจุติเนี่ยนะครับคือพรหมเนี่ยนะที่พูดเป็นกับๆเนี่ยนะเมื่อเทียบถึงสังสารวัฏอันไม่มีที่สิ้นสุดก็ที่พักชั่วคราวนะครับเมื่อมองสังสารวัฏอันยาวไม่มีที่สุดไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดเนี่ยนะที่พักคือพรหมก็ชั่วคราวนะครับอีกอย่างหนึ่งกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตชื่อว่าทุคตินะครับคือความชั่วทางกายวาจาใจเนี่ยนะชื่อว่าทุคติเพราะคติที่ถูกกิเลสมีราคะเป็นต้นประทุษร้ายอันเป็นไปทางกายทางวาจาและทางใจนะครับไปด้วยความชั่วนะกลายเป็นอคติใช่ไหมครับโลภะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นไปทางกายวาจาใจก็เรียกว่าอคตินะครับหรือทุกขติก็อันเดียวกันนะครับเป็นสิ่งที่ประกอบไปด้วยทุกโทษอย่างมหาศาลนะครับบทว่าอวิชชามูลิกาสัพพาได้แก่ความวิบัติแห่งทุจริตแม้ทั้งหมดนั้นน่ะมีอวิชชาเป็นมูลอย่างเดียวเพราะมีอวิชชาเป็นหัวหน้าโดยนัยยะดังกล่าวมาแล้วนะครับถามว่าดังกล่าวมาแล้วดังกล่าวไว้ในสูตรไหนครับในสูตรว่าด้วยโมหะสูตรนะครับโมหะสูตรโมหะสูตรนั้นในข้อ192นะครับแล้วก็ในอรรถกถาอธิบายถึงอวิชชาในหน้า108หน้า109นะครับที่กล่าวไว้ซึ่งเคยอธิบายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยเป็นหัวหน้าแห่งความชั่วทั้งหมดเลยนะครับบทว่าอิจฉาโลภะสมุทยานะครับความว่าชื่อว่าอิจฉาโลภะสมุทยาเพราะอันความปรารถนามีลักษณะแสวงหาอันยังไม่ถึงพร้อมและอันความโลภมีลักษณะอยากได้สิ่งอันถึงพร้อมแล้วก่อขึ้นคือสะสมบทว่ายะโตได้แก่เพราะมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นผู้ถูกอวิชชาเนี่ยปกปิดไม่ให้เห็นสัจธรรมนะปกปิดไม่ให้เห็นทุกโทษของบาปทั้งหมดนะบทว่าปาปิโชได้แก่เป็นผู้มีความปรารถนาลามกไม่เห็นโทษนะพอไม่เห็นผลของบาปทั้งหลายก็ทำความหลอกลวงเป็นต้นด้วยการยกย่องคุณที่ไม่มีเพราะความเป็นผู้ปรารถนาลามกเพราะถูกอวิชชาปกปิดเพิ่งเห็นว่าแม้ความปรารถนาในตนก็เป็นอันถือเอาแล้วด้วยความโลภเหมือนกันคือพอถูกอวิชชาปกปิดผลแห่งบาปเหล่านั้นก็อวดนะครับเป็นผู้ไม่มีศีลก็หลอกลวงให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเป็นผู้มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีวิริยะไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็ปรารถนาอยากให้ชนเหล่าอื่นรู้ว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีสุตะมีปัญญามีสมาธิเป็นต้นนะครับตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านทำเป็นนั่งสมาธิให้คนเห็นเป็นต้นเนี่ยนะครับที่จริงก็นั่งฟุ้งอยู่ตลอดนั่นแหละแต่ก็อยู่อิริยาบถนิ่งครึ้มให้คนนึกเลื่อมใสศรัทธาหรือว่าทำตัวเหมือนกับว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์เดินได้นะครับนะหลอกลวงเขาให้เขามีศรัทธาให้มีความเลื่อมใสนะไม่รู้หรอกว่าไอ้ความหลอกลวงเป็นต้นเหล่านั้นอ่ะพาให้เกิดทุกข์โทษขนาดไหนนะครับ เมื่อไม่รู้นี่แหละครับก็ทำให้ปรารถนาลามกนะครับความดีไม่มีอยู่ก็อวดอ้างเหลือเกินนะครับว่ามีคุณงามความดีอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะบทว่าอนาถโรได้แก่เว้นจากความเอื้อเฟื้อในเพื่อนสะพรหมจารีเพราะไม่มีโอตปะอันถือโลกเป็นใหญ่คือถ้าหากว่าขาดโอตปะในเพื่อนพรหมจารีเนี่ยนะครับตัวเองบางพระบางองค์เนี่ยตัวเองไม่มีศีลไม่มีธรรมแต่ว่าด่าพระลูกวัดด่าพระสงฆ์องค์เนนด่าผู้มีศีลมีธรรมเนี่ยนะครับเพราะไม่มีโอตปะขาดความเคารพขาดความนับถือไม่มีความยำเกรงนะไม่เหมือนพระมหากัสสปะนะครับพระมหากัสสปะพระองค์นี้สอนให้ตั้งหิริโอตปะอย่างแรงกล้าตั้งแต่บวชใหม่ๆเลยนะในภิกษุทั้งปูนเถระปูนนวกะหรือปูนมัชฌิมะเนี่ยนะครับตั้งหิริโอตปะไว้อย่างแรงกล้านะบทว่าตะโตได้แก่เพราะเป็นเหตุแห่งอวิชชาความปรารถนาลามกความไม่มีหิริไม่มีโอตปะบทว่าปัสสติได้แก่สะสมบาปมีกายทุจริตเป็นต้นนะครับทำความชั่วทางกายเช่นนะครับลักของสงฆ์เป็นต้นนะถ้าภิกษุทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาของสงฆ์ใช้ของสงฆ์โดยที่ไม่ถูกต้องวจีทุจริตก็ด่าผู้มีศีลมีธรรมนะใช้วจีทุจริตขึ้นธรรมาสเทศก็เพ้อเจ้อเดรัจฉานคาถาเต็มธรรมาสหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่นะครับเพราะอำนาจแห่งอวิชชานั่นนะครับไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นมีผลอย่างไรทีนี้ถ้าล่วงมาทางกายทางวาจาขนาดนั้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกครับว่าจิตแต่ละครั้งแต่ละวันแต่ละวันเป็นไปอย่างไรนะครับนั่งเฝ้านั่งชมทีวีดูละครอยู่นั่นนะครับทำตัวทันสมัยไปหมดนะครับเพราะไม่เห็นว่าเออเนี่ยนะเราบริโภคปัจจัย4ของชาวแว่นแคว้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะบาปเหล่านี้มันจะให้ผลแก่ใครก็ลืมไปนะครับเพราะไม่ได้เจริญอภินหปัจเวกขณะนะครับว่าเออบัดนี้เรามีเพศต่างจากคารวาสแล้วนะนะครับชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นทั้งหมดนะก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเรียกอะไรนะคฤหบดีศีรษะโล้นนะครับว่ากันนะมีนะในพระสูตรบทว่าตัสมาได้แก่เพราะอวิชชาเป็นต้นเหล่านี้นะครับเป็นรากเหง้าแห่งทุจริตทั้งปวงและเป็นเหตุแห่งความเศร้าหมองอันเป็นแดนเกิดในทุกขติทั้งปวงอย่างนี้ฉะนั้นภิกษุสำรอกความปรารถนานะครับคือให้ละอันนั้นนะสำรอกนี่คือวิราคะนะครับก็เป็นวิราคานุปัสสนาเป็นต้นนั่นเองละความโลภละอวิชชาอหิริกะอโนตตปะได้ละด้วยสมุจเฉทปหานคือละด้วยอริยมรรคนั่นเองนะครับถามว่าสำรอกอย่างไรจึงจะให้วิชาเกิดขึ้นได้ตอบว่าควรขวายตามลำดับวิปัสสนาคือวิปัสสนาก็เจริญขึ้นโดยลำดับนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามลำดับมรรคนะครับโสดาปัตติมรรคเป็นต้นแล้วก็ยังอรหัตตมรรคให้เกิดในสันดานของตนบทว่าสัพพาทุคติโยได้แก่พึงละคือพึงสละพึงก้าวล่วงทุคติกล่าวคือทุจริตแม้ทั้งปวงหรือคติ5ทั้งปวงอันชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในวัฏฏะนะครับกรรมวัฏวิปากวัฏและกิเลสวัฏจึงอยู่กรรมวัฏและวิปากวัฏเป็นอันละได้ด้วยการละกิเลสวัฏนั่นแลด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะละสังสารวัฏนะละกรรมละวิบากก็ต้องละกิเลสเพราะกิเลสนี้เป็นเหตุแห่งกรรมกรรมเมื่อเกิดขึ้นก็เป็นปัจจัยแห่งวิบากวิบากก็เป็นเหตุใกล้ให้ได้รับทำกรรมใหม่อีกนั่นแลแล้วก็กิเลสก็อาศัยสิ่งเหล่านี้อันสังสารวัฏก็เวียนวนอยู่นี่แหละครับไม่มีจบมีสิ้นอย่างนั้นบางท่านก็บอกวงจรอุบาทวงจรอัปปลักษณ์นะครับนะแต่ยังพูดนี่ไม่ใช่ที่ไหนนะครับนี่นะลืมตากระปริบกระปริบเนี่ยนะครับวงจรอัปปลักษณ์นะครับนะเพราะมีแต่ทุกข์โทษนะนะเออมาเดินคิดดูเออพระองค์เนี่ยนะครับตรัสถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีทุกข์มีโทษมีภัยจริงๆเลยนะแต่ถ้าเรามองเหตุใกล้มองเฉพาะหน้ามองด้วยความรื่นเริงเพลิดเพลินเนี่ยนะก็สบายๆไปเหมือนกับไก่มันอยู่ในสุ่มเนี่ยนะครับเวลามันจิกตีกันบ้างอะไรบ้างมันเป็นสีสันใช่ไหมครับของไก่ในสุ่มแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าหลังจากนั้นไปมันจะถูกต้มถูกเชือดอะไรเนี่ยไม่รู้ซากอย่างนะครับชั้นใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับขณะที่กำลังเพลิดเพลินรื่นเริงในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะไม่รู้หรอกว่าผลของสิ่งนั้นน่ะจะมีผลอย่างไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าขันธ์ทั้ง5เนี่ยนะเป็นเหมือนเพชฌฆาตนะครับเลี้ยงไม่เชื่องมหาภูตรูปแต่ละอย่างก็เหมือนอสรพิษอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกที่รับรู้ก็เหมือนกับโจรปล้นเป็นเหตุให้โลภะโทสะโมหะเป็นต้นนั่นแหละเกิดนะครับรูปประกายรูปประขันก็เหมือนกับฟองน้ำเวทนาขันก็เหมือนกับต่อมน้ำสัญญาขันก็เหมือนกับ พยับแดดสังขารขันก็เหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขันก็เหมือนกับนักเล่นกลดูให้เหมือนมีคนเดินมาคนเดินไปแต่ที่จริงนะจิตที่เป็นเหตุให้เดินมาเดินไปให้นั่งให้ยืนก็คนละอย่างคนละชนิดกันเพราะฉะนั้นมันหลอกลวงเอาไว้ดักคนเขาดักคนที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็ปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นพออวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งบาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็พากันก่อกรรมทำความชั่วเนี่ยนะครับอันทุกโทษทั้งหลายที่ได้รับก็อยู่อย่างนั้นแหละครับ ขอโอกาสครับอย่างเช่นว่าเราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็ได้รับรูปทางตาเสียงทางหูแล้วก็กลิ่นทางจมูกลิ้นรสสัมผัสทางกายอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่มีสติระลึกรู้นี่ถ้าอย่างนี้นี่ถือว่าเราก็สั่งสมโทษไปทุกขณะเลย ครับผมแต่ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยกล่าวถึงคำว่ามีสติระลึกรู้เนี่ยขอบเขตแค่ไหนครับก็ไม่มีสิกขา3นะครับเมื่อมองเห็นเป็นต้นแล้วครับเรียกว่าคนไม่มีสติเลยนะครับไม่มีอธิศีลสิกขาไม่มีอธิจิตสิกขาไม่มีอธิปัญญาสิกขาเมื่อตามองเห็นสมณเพศเราเนี่ยนะครับมันขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิและปัญญาถ้าตามองเห็นไม่คิดถึงกุศลศีลที่พระองค์ทรงแสดงนะไม่คิดถึงอธิจิตสิกขาไม่ปรารภอธิปัญญาสิกขาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรารภพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนั่นแหละครับเรียกว่าอวิชชาที่บริสุทธิ์ล้วนๆนะครับสิกขา3ศีลสมาธิปัญญานี่นะครับพระวินัยนี่เป็นนิมิตแห่งศีลพระสูตรเป็นนิมิตแห่งอธิจิตหรือสมาธินะครับพระอภิธรรมนี่เป็นเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นตามองเห็นหูได้ยินเสียงเป็นต้นเนี่ยต้องสงเคราะห์พระไตรปิฎกลงนะครับได้มากได้น้อยไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ว่ามันสงเคราะห์ลงนะครับอย่างน้อยตามองเห็นถ้าจะนึกถึงศีลก็ให้ได้สักข้อก็ยังดีเนี่ยมองเห็นเนี่ยเราจะผิดศีลอะไรได้บ้างเป็นต้นเนี่ยนะจะสังวรอย่างไรเป็นต้นถ้าล่วงละเมิดแล้วมีโทษยังไงถ้ารักษาแล้วมีคุณยังไงอันนี้เป็นเบื้องแรกนี่นะถ้าหากว่ามองเห็นนะถ้าเรายังปล่อยให้จิตไปเป็นบาปเนี่ยนะศีลเราก็จะไม่ดีนะถ้าจิตเป็นบาปโลภะโทสะโมหะมันเกิดแล้วมีผลอย่างไรต่อไปนะแล้วพระองค์ทรงแสดงโดยสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยคัมภีร์ต่างๆในพระอภิธรรมเนี่ยกล่าวถึงการเห็นว่าอย่างไรกล่าวถึงจิตอย่างไรกล่าวถึงรูปอย่างไรกล่าวถึงเจตสิกอย่างไรกล่าวถึงขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นอย่างไรต้องหมั่นวิเคราะห์ตามนี้ไปซึ่งพระไตรปิฎกทั้งพระไตรปิฎกเลยนะครับก็คือสงเคราะห์มาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ดำเนินไปนี่นะครับต้องสงเคราะห์พระไตรปิฎกลงได้ถ้าสงเคราะห์ลงไม่ได้ศาสนพรหมจรรย์เราก็ตกแล้วนะครับขณะนั้นขณะที่ไม่เป็นไปกับคำสอนเหล่านี้เราตกจากศาสนพรหมจรรย์แล้วนะครับนะเพราะว่าพรหมจรรย์นั้นเป็นชื่อของไตรสิกขาเป็นชื่อของอริยมรรคถ้าไตรสิกขาไม่เกิดอริยมรรคก็ไม่ต้องหวังกันแล้วเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเบื้องแรกต้องหมั่นสงเคราะห์สิกขา3เป็นไปในทวาร6ให้ได้นะครับเมื่อเกี่ยวข้องกับทุกๆอารมณ์นะถ้าฝึกลักษณะนี้จะมองเห็นว่าทุกอย่างมีศีลรองรับหมดเลยเหมือนกับถ้าเรียนธรรมวินัยจบกระบวนการแล้วนะก็เหมือนกับหมอชีวกที่ไปเรียนเรื่องแพทย์นะครับเรียนเรื่องยุกเรื่องยาเนี่ยนะกับสำนักอาจารย์ที่สาปาโมกเนี่ยนะมียุกพอจบวิชาแล้วก็ให้เสียมอันหนึ่งไปดูซิว่าในเนี่ยตลอดระยะเวลาโยตเป็นต้นเนี่ยนะท่านเดินไปเลยว่าที่อะไรมั่งที่ไม่ใช่ยาให้ขุดต้นนั้นมาหาอาจารย์นะไปขุดสิ่งนั้นแหละมาหาอาจารย์ว่าไม่เป็นยาเลยอันเนี้ยนะหมอชีวกเนี่ยเดินตรวจในทุกทิศหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยาไม่มีเลยต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดแต่จะยาอะไรรักษาโรคอะไรก็ตามสมควรแก่สรรพคุณของพืชชนิดนั้นๆไปชั้นใดก็ดีเนี่ยนะครับศึกษาธรรมวินัยเนี่ยนะท่านลองค้นหาดูซิว่าที่ไหนไม่มีสิกขา3อยู่เลยในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะครับตรงไหนบางที่พระองค์ไม่ได้สอนสิกขา3ไว้เลยนะครับทุกแห่งมีสิกขา3แม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งยังมีสิกขาอยู่เลยนะครับเนี่ยนะพระเถระพระนวกะเพื่อนเนี่ยนะครับอาบัติทางตาอาบัติทางหูอาบัติกลางวันอาบัติกลางคืนอาบัติตอนเปิดไฟตอนปิดไฟเปิดหน้าต่างนะครับอาบัติตอนกลางวันกลางคืนอาบัติบนกุฏิเป็นต้นเนี่ยนะครับแม้อาบัติในการนอนการนั่งการพูดมีหมดนะครับอาบัติตั้งแต่หัวจรดเท้าแม้แต่เส้นผมเนี่ยนะครับเนี่ยนะถามดูตรงไหนไม่มีอาบัติอยู่บ้าง ขอโอกาสครับได้ลองสงเคราะห์ประเภทแบบจิตตสิกขาแล้วก็มาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาลงในรูปที่เห็นทางตาที่เราใช้ชีวิตในประจำวันอย่างเช่นว่า อย่างเมื่อกี้นี ่เห็นใครครับเอาลองเอาตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเห็นอะไรก่อน อย่างเมื่อกี้พันอาวุโสว่าอย่างถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับพระรูปหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพระเถระเราก็ต้องประพฤติในเรื่องของกุศลศีลเรียกว่าศีลสิกขาใช่ไหมทีนี้จะให้สงเคราะห์ในเกี่ยวกับเรื่องจิตสิกขาและปัญญาสิกขาเช่นว่าพันเตสมชายอย่างเนี้ยเวลาพบท่านเราจะเดินจิตสิกขายังไง ก็สมถะ40เนี่ยสงเคราะห์ลงได้ไหมล่ะถ้าเจริญสมถะ40อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นะเห็นอะไรก็เจริญได้ถ้าเจริญเช่นอาการ32มีไม่พ้นอาการ32ไหมถ้าเมตตาเจริญได้ไหมพรหมวิหารเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งพรหมวิหารได้ไหมกสิณได้ไหมอสุภะได้ไหมอนุสติได้ไหมแต่ปัญหาสำคัญก็คือต้องศึกษาคำสอนเหล่านั้นให้ชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่โอ้โหไปเที่ยวดูแล้วค่อยๆนึกดูนึกไม่ออกหรอกครับถ้าเรียนมาไม่ดีจริงๆนะครับสิกขา3ถ้าไม่มีสุตตะมาอย่างเพียงพอแล้วยากที่จะเจริญได้ถ้าหากว่าสุตตะเป็นต้นทรงจำไม่ได้แล้วก็เจริญไม่ได้ถ้าเจริญไม่ได้นะครับเสียหายเลยนะพรหมจรรย์นี้ดูท่าจะเป็นหมันแล้วล่ะนะครับนี่ต่อไปอีกสูตรหนึ่งนะครับชื่อว่าปัญญาสูตรว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ผู้เสื่อมจากอริยปัญญาอริยปัญญาเป็นชื่อของมรรคหรือวิปัสสนานะครับชื่อว่าเสื่อมสุดเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยผมกล่าวทั้งศีลสมาธิด้วยนะและปัญญาด้วยนะแต่เฉพาะสูตรนี้ผมบอกเน้นอริยปัญญาถ้าเสื่อมจากมรรคปัญญาหรือวิปัสสนาชื่อว่าเสื่อมสุดก็ว่าสุดยอดของความเสื่อมว่างั้นน่ะสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นทุกข์มีความเดือดร้อนมีความคับแค้นมีความเร่าร้อนในปัจจุบันทีเดียวเมื่อตายไปแล้วพึงหวังได้ทุกขตินะถ้าเสื่อมจากอริยปัญญานะดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เสื่อมจากอริยปัญญาชื่อว่าไม่เสื่อมสัตว์เหล่านั้นย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนในปัจจุบันเทียวแลเมื่อตายไปพึงหวังได้สุขติเพราะฉะนั้นอริยปัญญานี่สำคัญมากแต่อย่าลืมว่าอริยปัญญานั้นจะต้องมีอะไรเป็นฐานก็มีจิตสิกขาและมีศีลสิกขาสิกขา3ทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องมีการเรียนพระธรรมมาเป็นอย่างดีนะครับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมมาอย่างบริบูรณ์นะครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าการศึกษาการเรียนรู้พระธรรมนี่นะครับถ้าไม่อาศัยกัลยาณมิตรแล้วจักได้อย่างไรนะครับแต่ทีนี้แม้กระทั่งกัลยาณมิตรเนี่ยครับการเกี่ยวข้องกับกัลยาณมิตรก็ต้องประพฤติให้ถูกธรรมนะครับประพฤติให้ถูกธรรมเหมือนในพระวินัยนะครับมีสิกขาบทหนึ่งที่ตรัสถึงถ้าภิกษุผู้พหูสูตรเป็นต้นผ่านมาใช่ไหมครับว่าจะต้องประพฤติยังไงกับท่านเหล่านั้นนะถ้าไม่ประพฤติเนี่ยจะเป็นอาบัติอะไรบ้างนะครับนะยกตัวอย่างในพระวินัยเพราะว่าพระองค์นี้วางแม้กระทั่งพระวินัยเพื่อให้เกื้อกูลต่อสุตะเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าไม่ประพฤติตามนั้นแล้วท่านก็ไม่มีใจอนุเคราะห์เมื่อมีไม่มีใจอนุเคราะห์ต่อเราผู้ไม่มีปัญญาเนี่ยนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เสื่อมจากการฟังเมื่อเสื่อมจากการฟังเสื่อมจากการเรียนรู้เป็นต้นก็จะเสื่อมจากคุณธรรมท่านสูงมันก็พาไปสู่ความเสื่อมอย่างอื่นๆทีนี้โดยมากผมคิดว่ามันเสื่อมจนไม่รู้ตัวนะครับเกิดมายากจนเลยไม่รู้ว่าตัวเองควรจะมีทรัพย์อะไรบ้าง เกิดมาเหมือนกับว่าแล้วลูกเศรษฐีตกยากกันนะครับจริงๆแล้วสมบัติพ่อเนี่ยเยอะแยะไปหมดแต่เอามาใช้ไม่ได้ก็นึกว่าเกิดมาเป็นคนจนแบบนี้มาตลอดนะครับยินดีในความทุกข์ความยากความจนอันนั้นเสียแล้วเพราะวินิจฉัยไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นทรัพย์และไม่ใช่ทรัพย์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าสุตตะก็เป็นทรัพย์ทีนี้สุตตะเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นเหตุแห่งคุณธรรมมีสิกขาอย่างอื่นๆเป็นต้นโดยเฉพาะอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาแล้วก็อธิปัญญาสิกขาอย่างที่พระองค์ตรัสว่าสัตว์ผู้เสื่อมจากอริยปัญญาก็ชื่อว่าเสื่อมสุดนะครับสุดยอดของความเสื่อมนะเสื่อมสุดก็คือมันเสื่อมหมดแล้วว่างั้นเถอะสัตว์เหล่านั้นก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์นะครับเพราะว่าไม่มีวิปัสสนาปัญญาแสดงว่าไม่มีกรรมสกทาปัญญาไม่รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้เหตุรู้ผลนะรู้ว่าอะไรเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นต้นถ้าหากว่าไม่ตื่นภัยทั้งหลายเหล่านี้ก็ทุกขติก็หวังได้แล้วนะครับแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นตั้งมั่นนะคำว่าตั้งมั่นนี้เป็นชื่อของตัณหาและทิฏฐินะครับเป็นผู้ตั้งมั่นลงแล้วในนามรูปเพราะความเสื่อมจากปัญญานะโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริงจริงในที่นี้คือเป็นสาระนะปัญญาอันให้ถึงความชำระกิเลสนี้แลประเสริฐที่สุดในโลกด้วยว่าปัญญานั้นย่อมรู้ชัดโดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติและภพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีปัญญาร่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดนะครับอันนี้ก็กล่าวถึงว่าโอ้เทวดาหรือมนุษย์ทั้งหลายก็จะรักใคร่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมขณะเรานี่ก็ยังรักใคร่เลยนะองค์ดับขันปรินิพพานก็ยังนึกถึงเลยนะหมั่นกราบหมั่นตามระลึกนึกถึงพระองค์ผู้มีสติมีปัญญาเราใช้คำว่าปัญญานี่นะญาณทั้งหลายของพระองค์ก็มาทั้งหมดนะครับถ้ามีสติถ้ามีสตินะก็แสดงว่าคุณธรรมมีศีลเป็นต้นของพระองค์ก็มาทั้งหมดนะครับผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดนะถ้าพูดถึงสมัยนั้นนะผู้ใดก็ยินดีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเที่ยวถามหาพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์อยู่ที่ไหนเป็นต้นนะครับนะเพราะว่ายินดีต่อพระองค์เพราะว่าพระองค์นี้สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลสัตว์เหล่านั้นให้ได้อริยปัญญาเมื่อสัตว์เหล่านั้นได้อริยปัญญาก็ทำให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับถ้าพูดสำนวนหนึ่งนะครับพูดถึงผมนึกถึงพระบางรูปเนี่ยนะครับที่ให้ประโยชน์แก่โยมได้ในปัจจุบันเช่นว่าให้หวยเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยโยมนี่เข้าไปหาจริงๆเลยนะครับไปจนแทบจะเรียกว่าสำนวนเราอดหลับอดตาหลับขับตานอนเลยนะเขาเสาะหาแสวงหานะครับหาจริงๆท่านจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ต้องร้อนไปหาท่านเพราะอะไรครับเพราะเห็นว่าท่านสามารถให้ประโยชน์ในโลกนี้ได้แม้กระทั่งพวกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำทั้งหลายแหละที่สามารถให้ประโยชน์แก่คนอื่นได้นะครับคนเนี่ยเข้าไปอุปถัมภ์เข้าไปรับใช้เขาคนเนี่ยจะให้ประโยชน์แก่เขาได้ให้ยศให้ตำแหน่งให้หน้าที่ให้การงานให้ทรัพย์สินให้เงินให้ทองทั้งหลายเนี่ยนะเขาให้ได้นะเขาจะเข้าไปหาหมดเลยนะชั้นใดก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ประโยชน์เหล่านี้แก่สัตว์ได้จริงๆพระองค์ให้ประโยชน์ในโลกนี้คิดดูนะถ้าพระองค์ออกพระนางมาริกาได้เป็นราชินีก็เพราะใส่บาตรในพระพุทธองค์นะครับเป็นต้นหรือว่าคนอื่นๆที่ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะปุถุชนทั้งหลายถึงความเป็นอริยะเนื่องจากอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็มีใจรักต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยสามารถให้ประโยชน์สุขแก่เขาได้จริงๆอ่ะนะแต่ว่าพระองค์ก็ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นไปตามหารูปของพระองค์ก็ไม่มีแล้วหาเวทนาหาสัญญาหาสังขารหาวิญญาณก็ไม่พบแล้วเพียงแต่ได้จะได้ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้เคยเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้นะครับพอหมดศาสนานี้สัตว์ทั้งหลายก็จะลืมไปก็จะรอพระเมตตยะเป็นต้นนะครับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกก็จะมาเปิดเผยจะมาเล่าให้ฟังว่าในอดีตนะเคยมีพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าโคตมะบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกับเคยแสดงธรรมแล้วมีผู้ใดบรรลุบ้างมีผู้ใดตรัสรู้ประพฤติปฏิบัติอันนะแล้วก็ผู้ที่สะสมบุญบารมีในศาสนาของพระโคดมทำให้ไปบรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเป็นต้นนะครับก็จะอ่านพบในเถรคถาเถรีคถาในศาสนาของพระผู้มีพระภาคองค์ต่อไปอีกนะครับบทว่าสุปริหีนานะครับเสื่อมสุดเลยนะครับเมื่อกี้ว่าเสื่อมสุดเนี่ยนะว่าเสื่อมรอบเลยนะไม่มีเหลือเลยเพราะงั้นแต่ถ้าเสื่อมจากอริยปัญญานะบทว่าเยอริยยะปัญญายะปริหีนาความว่าสัตว์เหล่าใดเสื่อมจากวิปัสสนาปัญญาและมรรคปัญญาอันเป็นอริยะคือบริสุทธิ์ตั้งอยู่ไกลจากกิเลสทั้งหลายด้วยการรู้ความเกิดและความเสื่อมของขันธ์5และด้วยการแทงตลอดอริยสัจ4สัตว์เหล่านั้นเสื่อมคือเสื่อมมากเหลือเกินจากสมบัติอันเป็นโลกุตติยะและโลกุตระนะครับนะเสื่อมจริงๆเลยว่างั้นเถอะชั้นต้นนะครับแยกว่าวิปัสสนาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยยกที่เรียกว่ารู้ความเกิดและความเสื่อมของขันธ์5บาลีใช้คำไหมครับ นะอุทยพยะนะครับอุทยพยะนั่นเองนะครับอุทยะนี้ขันห้าจะเกิดโดยอาการ25นะครับขันห้าจะเสื่อมโดยอาการ25ถามว่าเนี่ยนะครับว่ารู้ความเกิดและความเสื่อมของขันห้าเนี่ยนะครับหมายความว่ารู้ความเกิดโดยอาการ25รู้ความเสื่อมโดยอาการ25เท่ากับรู้ความเกิดและความเสื่อมโดยอาการ50มันเป็นยังไงนะครับนี่ให้คำเฉลยไปตั้งเยอะแยะนะครับนะอันนะรูปขันธ์จะเกิดโดยอาการ5รูปขันธ์จะเสื่อมโดยอาการ5นะครับเพราะฉะนั้นความเกิดและความเสื่อมของรูปขันธ์โดยอาการ10เวทนาขันธ์ก็เหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ก็โดยนัยยะเดียวกันเพราะฉะนั้นขันธ์5จะเกิดโดยอาการ25จะเสื่อมโดยอาการ25รู้ความเกิดและความเสื่อมโดยอาการ50นะครับเคยกล่าวบ่อยนะครับแต่ว่าวันนี้มาขับเน้นว่าเสื่อมมั้ย ให้ลองแยกแยะทีละเปาะดีครับ ครับ แก้เชือกหน่อยมัดแน่นด้วยกัน ครับบอกว่านะว่ารูปจะเกิดเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด1 นะเพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดและนิพพัตติลักษณะของรูปก็ชื่อว่าความเกิดของรูปนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดโดยอาการ5นี้รูปขันธ์จะเกิดโดยอาการ5นี้นะครับ1. อวิชชาเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิด 2. เพราะตัณหาเกิดรูปจึงเกิด 3. เพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิด 4. เพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิด 5. นิพพัตติลักษณะนิพพัตติลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของรูปขันธ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปขันธ์จะเกิดโดยอาการ5นี้นะครับนะถามว่ารูปขันธ์จะเสื่อมก็เสื่อมโดยอาการ5นะครับเสื่อมนี่นะครับวยะเนี่ยเสื่อมเนี่ยนะเสื่อมโดยอาการ5 5เป็นไฉนเพราะอวิชชาดับรูปก็ดับเพราะตัณหาดับรูปก็ดับเพราะกรรมดับรูปก็ดับเพราะอาหารดับรูปก็ดับนะครับเพราะวิปริณามลักษณะของรูปขันธ์ก็ชื่อว่าความดับแห่งรูปนะครับเพราะฉะนั้นความเสื่อมแห่งรูปขันธ์ก็จะเสื่อมโดยอาการ5นี้อันรูปขันธ์จะเกิดโดยอาการ5จะเสื่อมโดยอาการ5นะครับนี่แหละครับถ้ามีปัญญาอันนี้ก็ยังไม่เสื่อมจากอริยปัญญานะครับถ้าหากว่านึกไม่ค่อยออกนี่ก็โอ้ยไม่ต้องกล่าวถึงการปฏิบัตินะครับเขาบอกว่าถ้าหากว่าเห็นความเกิดโดยอาการ5ละกิเลสอะไรถ้าเห็นความเสื่อมโดยอาการ5ละกิเลสอะไรได้บ้างครับถ้าเห็นความเกิดโดยอาการ5ละอุเฉททิฏฐิถ้าเห็นความเสื่อมโดยอาการ5ละสัสสตทิฏฐินะครับถ้าหากว่าเห็นความเกิดเรียกว่ารู้ปัจจัยเห็นความเสื่อมเรียกว่าเข้ากับเห็นปัจจยุบันนะครับเห็นความเกิดเนี่ยนะครับเท่ากับเห็นอนัตตลักษณะเห็นความเสื่อมอนัตโดยปัจจัยนี่ชื่อว่าเห็นอนัตตลักษณะถ้าโดยขณะก็โดยเรียกว่าโดยอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเป็นต้นนะครับถ้ารู้ว่าโดยปัจจัยเรียกว่ารู้สมุทัยสัจนะครับโดยสภาวะนั้นเรียกว่ารู้ทุกขสัจนะครับนะเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนูปกิเลสที่จะเกิดก็ต้องพิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับโดยอาการ50อย่างที่กล่าวไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในชั้นไหนครับอุทยพยายานนะครับอยู่ในระดับอุทยพยายานซึ่งเป็นบุพภาคของปหานะปริญญานะครับแต่ก็ยังอยู่ในชั้นของตีรณะปริญญาอยู่นะครับเป็นเรื่องของการใคร่ครวญเป็นการพิจารณาเป็นการวินิจฉัยเป็นการวิจัยนะครับแล้วก็ในคาถาธรรมบทก็มีนะในคาถาธรรมบทในเรื่องของลูกศิษย์ของพระโสนะกุติกันนะนะครับที่โจรนะที่โจรกลุ่มหนึ่งมาออกบวชแล้วพระองค์ก็ตรัสถึงเรื่องเหตุเกิดและความดับมีอยู่หนึ่งคาถานะครับถ้าพิจารณาเหตุเกิดและความดับเหล่านี้ก็จะเกิดปีติและปราโมทย์นะปีติปราโมทย์นั้นเป็นอมตะของผู้รู้แจ้งอยู่นะครับนะแล้วก็คาถานี้ก็อรรถกถานิยมเอาไปขยายในหลายๆคัมภีร์นะครับเกือบทุกคัมภีร์จะต้องมีคำนี้ไปขยายนะครับอันข้อความนี้นี่นะครับพระสารีบุตรขยายไว้อย่างพิสดารในปฏิสัมภิทามรรคและในวิสุทธิมรรคนะครับในคัมภีร์อื่นๆก็จะกล่าวไว้โดยพอสังเขปพอสมควรนะครับเรื่องนี้ก็ต้องควรเอามาพิจารณาถ้าไม่เอามาพิจารณาก็นี่แหละครับเยอริยายะปัญญายะปริหีนานะครับเสื่อมรอบนะครับทีนี้นี่เรียกว่าปัญญาที่รู้เหตุเกิดและความดับทีนี้ต่อไปนะครับถึงปัญญาในการแทงตลอดอริยสัจ4 เรียกว่ามรรคปัญญานะพอบอกว่าอริยปัญญาหมายถึงวิปัสสนาปัญญาและมรรคปัญญาวิปัสสนาปัญญานั้นพิจารณาเหตุเกิดและความดับที่ว่าไปแล้วส่วนมรรคปัญญาก็คือแทงตลอดอริยสัจ4เหล่านั้นถ้าหากว่าเสื่อมจากปัญญาเหล่านั้นนะครับคือเสื่อมมากเหลือเกินเสื่อมจากสมบัติอันเป็นโลกิยะและโลกุตระถ้าไม่มีปัญญาเหล่านี้นะเสื่อมจริงๆว่างั้นเถอะเสื่อมแล้วล่ะเสื่อมจนไม่รู้ว่าเสื่อมอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเกิดมาเป็นลูกของพระเจ้าจักรพรรดินะครับไปมายังจะพออะไรนะนะครับเสื่อมเนี่ยเอาทำไมย้ำไม่ได้นะครับนะพอไปที่ไหนก็เหลือแต่อะไรนะเดินเอียดๆเลยชั้นเชื้อพระวงศ์นะว่างั้นนะสมบัติไม่มีสักอย่างถามว่าก็สัตว์เหล่านั้นน่ะเป็นจำพวกอะไรนะยังย้ำมาอีกนะครับว่าเป็นจำพวกอะไรล่ะตอบว่าเป็นความจริงดังนั้นสัตว์เหล่าใดประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมสัตว์เหล่านั้นเสื่อมคือพร่องคือเสื่อมมากโดยส่วนเดียวโดยความเป็นผู้แน่นอนต่อความผิดนะครับมิชตะนะดังที่ท่านกล่าวว่าทุกขติปาติกังขาทุกขติอันหวังได้ถ้าเสื่อมจากคุณธรรมเหล่านี้ก็แหมอบายนี่ก็แหมหวังได้จริงๆนะทุกขติปาติกังขานะครับแม้พร้อมเพียงด้วยเครื่องกั้นคือวิบากก็เสื่อมอีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบธรรมะฝ่ายขาวผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเว้นจากเครื่องกั้น3อย่างเป็นผู้ประกอบด้วยกรรมสกตาญาณชื่อว่าไม่เสื่อมนะครับถ้าหากว่ามีตั้งแต่กรรมสกตาเป็นต้นก็ชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วนะครับถามว่าเกี่ยวกับเหตุเกิดและความดับมันเกี่ยวข้องกับกรรมสกตาไหมก็ยังเกี่ยวข้องอยู่ดีนั่นนะครับเพราะว่ารูปขันธ์เป็นต้นจะเกิดก็เพราะกรรมเกิดนั่นนะเพราะรูปขันธ์ที่มีอยู่เนี่ยเพราะกรรมมีนะรูปขันธ์เหล่านี้จึงมีนะครับถ้ากรรมสิ้นรูปเหล่านี้ก็เสื่อมไปนะครับแต่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดรูปอันใหม่เลยก็กรรมเหล่านั้นจะต้องดับด้วยอรหัตตมรรคนะครับจึงจะหมดสิ้นกันทีนะครับในคาถาทั้งหลายในคาถาอธิบายพุทธพจน์ที่ว่าจงดูโลกพร้อมด้วยเทวโลกผู้ตั้งมั่นลงแล้วในนามรูปเพราะเสื่อมจากปัญญานะครับคือตั้งมั่นด้วยตัณหามานะเนี่ยนะครับโลกพร้อมด้วยเทวโลกย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เป็นของจริงปัญญาอันให้ถึงความชำระกิเลสนี้แลประเสริฐที่สุดในโลกด้วยว่าปัญญานั้นย่อมรู้ชัดโดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติและภพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้มีสติมีปัญญาร่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดนะครับมันอธิบายว่าปัญญายะนะครับเป็นวิพัตปัญจมีวิพัตความว่าเพราะความเสื่อมไปจากวิปัสสนาญาณและมรรคญาณหรือปัญญายะนี้เป็นฉัตถีวิพัตความว่าเสื่อมไปเพราะความเสื่อมไปแห่งญาณคือวิปัสสนาญาณและมรรคญาณอันหนึ่งการไม่ให้เกิดขึ้นแห่งญาณที่ควรให้เกิดนั่นแลเป็นความเสื่อมในบทนี้คือเสื่อมคือไม่สามารถจะให้วิปัสสนาเหล่านี้เกิดได้ไม่สามารถที่จะให้อริยมรรคทั้งหลายเหล่านี้เกิดได้บทว่านิวิถังนามรูปัสมิงได้แก่ผู้ตั้งมั่นแล้วคือยังลงแล้วในนามรูปคือในอุปาทานขันห้าด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิโดยนายเมียที่ว่าเอตังมะมะนั่นของเรานะครับเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรานะครับเพราะเสื่อมไปจากปัญญานั้นคือเสื่อมปัญญาที่จะเห็นเหตุเกิดและความดับของขันธ์5ตามความเป็นจริงกลับสำคัญว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเรานะครับเพราะเสื่อมจากปัญญาใช่ไหมก็ยังลงด้วยอำนาจตัณหาและทิฏฐิในขันธ์5แทนบทว่าอีทังสัจจันติมัญญติได้แก่ย่อมสำคัญว่านามรูปนี้เท่านั้นเป็นของจริงอย่างอื่นเป็นโมฆะโอ้ดีที่สุดมันก็เท่านี้แหละว่างั้นนะก็จะยินดีอยู่เท่านี้แหละนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงธรรมะฝ่ายเศร้าหมองในคาถาที่หนึ่งอย่างนี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงประกาศอนุภาพแห่งปัญญาว่ากิเลสวัดย่อมเป็นไปด้วยความมั่นหมายและความยึดมั่นในนามรูปเพื่อมิให้เกิดอันใดการเข้าไปตัดวัตตะเพื่อให้เกิดอันนั้นจึงตรัสว่าปัญญาหิเศรษฐาโลกสมิงปัญญาแลประเสริฐที่สุดในโลกนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าปัญญาเนี่ยนะสามารถทำให้ชำระกิเลสได้ทำให้ไม่มีความยึดมั่นไม่ให้มีความมั่นหมายในขันธ์ทั้ง5เหล่านั้นในบทเหล่านั้นบทว่าโลกัสมิงได้แก่สังขารโลกนะปัญญาหิเศรษฐาโลกัสมิงปัญญาประเสริฐที่สุดในสังขารโลกนะครับไล่ไปเถอะครับในบรรดารูปนามทั้งหมดเนี่ยนะครับ ปัญญาประเสริฐที่หมดนะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่าผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นในบรรดาสังขารโลกหรือว่าสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนะครับปัญญาประเสริฐที่สุดนะครับในบรรดาทุกอย่างนะในบรรดารูปนามขันธ์5เนี่ยปัญญาประเสริฐที่สุดนะครับธรรมะเช่นกับปัญญาในสังขารทั้งหลายในสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่มีดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงอยู่กุศลธรรมทั้งหลายมีปัญญาเป็นอย่างยิ่งและธรรมะอันไม่มีโทษทั้งปวงเป็นอันสำเร็จเพราะความสำเร็จแห่งปัญญานะครับว่าปัญญานะถ้าปัญญาเกิดอย่างเดียวเนี่ยนะจะทำให้ธรรมะอย่างอื่นเกิดตามมาด้วยสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสะสัมมาสังกัปโปโหติความดำริชอบย่อมมีแก่ผู้ที่เห็นชอบวาจาชอบย่อมมีแก่ผู้ที่ดำริชอบการงานชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีวาจาชอบนะอาชีพชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีการงานชอบนะครับความเพียรชอบย่อมมีแก่ผู้ที่มีอาชีพชอบครับสติชอบเนี่ยนะสัมมาสติเนี่ยนะมีแก่ผู้ที่มีความเพียรชอบนะจิตตั้งมั่นชอบหรือสมาธิย่อมมีแก่ผู้ที่มีสติระลึกชอบนะครับนะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิหรือปัญญาเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าแห่งกุศลธรรมทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดเสื่อมจากปัญญาชั้นต้นแล้วนะเพราะสังกัปปะวาจากัมมันตะเป็นต้นเสื่อมหมดแล้วครับเพราะปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับประธานหมดแล้วนะเหมือนกับรถที่ไฟดับนะครับขับรถกลางคืนนะถ้าไม่มีไฟสักอย่างเดียวนะครับท้ายขบวนเนี่ยนะรถไฟเนี่ยถ้าไม่มีไฟสองทางสักอย่างเดียวนี่นะครับมันจะไปยังไงล่ะครับเนี่ยนะ ในสิกขาเนี่ยครับแสดงเรื่องศีลกันนะศีลสมาธิปัญญาเอแต่พอในอริยมรรคเนี่ยทรงแสดงเรื่องของปัญญาก่อนคือสัมมาทิฏฐิก่อนตรงนี้นี่ยังไง เพราะว่าเบื้องต้นของพรหมจรรย์ต้องไม่ลืมนะครับศีลที่บริสุทธิ์กับทิฏฐิที่ตรงนะครับเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์นะครับเพราะว่าแม้แต่ลำดับของการปฏิบัติลำดับของการปฏิบัติต้องเป็นศีลสมาธิและปัญญาคำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นนะครับโดยเฉพาะวิปัสสนาปัญญามรรคปัญญาก็ต้องอาศัยศีลและจิตแต่ถ้าไม่มีปัญญาก่อนหน้านี้มาศีลจะรักษาไม่ได้นะครับอธิจิตตสิกขาจะเจริญไม่ได้แต่ว่าปัญญาก่อนหน้านั้นเป็นสุตมยปัญญาเป็นต้นนะครับเป็นสุตมยปัญญานะคือปัญญาที่ขึ้นต้นเนี่ยนะครับสัมมาทิฏฐิในชั้นแรกๆเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของสุตตมยปัญญาถ้าเป็นของพระโพธิสัตว์ก็เป็นจินตามยปัญญานะครับปัญญาระดับมรรคหรือวิปัสสนาปัญญานะครับแต่ทีนี้วิปัสสนาปัญญาเป็นต้นก็ต้องอาศัยสุตตมยปัญญาเพราะฉะนั้นตามอริยมรรคก็ต้องขึ้นโดยสุตตมยปัญญาเป็นต้นนั่นแหละก่อนนะครับแต่ว่าในขณะบริบูรณ์จริงๆเนี่ยนะครับสิกขา3ประชุมกันนะครับในขณะโลกุตระนี้สิกขา3ทั้งอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขานั้นประชุมพร้อมกันนะครับมันถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมถ้าขาดความรู้ความเข้าใจก็ยากที่จะปฏิบัติถูกนะครับเพราะฉะนั้นปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยนะครับคัมภีร์นี้อธิบายให้เห็นความชัดเจนเลยว่าในบรรดาคัมภีร์ปฏิสัมภิธามรรคนี้มีอยู่30เรื่องนะครับมี3วรรควรรคละ10เรื่องมีอยู่30เรื่องใน30เรื่องนี้แบ่งออกเป็นมหาวรรคจุลวรรคเป็นต้นนะครับแล้วในมหาวรรคขึ้นต้นด้วยญาณกถานะครับญาณกถาคือญาณกถาเนี่ยสำคัญกว่า30เรื่องทั้งหมดนะครับเพราะญาณเนี่ยเป็นเบื้องแรกเลยนะเพราะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเป็นประธานเพราะปัญญานี่สำคัญที่สุดเลยแล้วยังอธิบายต่อไปว่าในบรรดาญาณทั้งหลายนะครับสุตตมยญาณสำคัญที่สุดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะญาณที่เกิดจากการฟังเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเพื่อจะแสดงธรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นสุตตมยญาณจึงเป็นเบื้องต้นที่สำคัญมากแม้แต่โสตาปฏิยังคธรรมก็ขึ้นต้นจากการฟังนะครับสัทธรรมสวนะนะครับการฟังนะโสตาปฏิยังคธรรมนะครับก็ต้องอาศัยการฟังนะครับนะเช่นครบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษโยนิโสมนสิการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยนะครับปัญญาที่อาศัยเกิดจากการฟังทำให้มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้ธรรมดำธรรมขาวเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงเป็นเบื้องต้นแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาในมรรคมีองค์8นะ ถามว่าปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้คิดนะครับปัญญามีอะไรเป็นเหตุใกล้ครับปัญญานี้เป็นมรรคข้อที่1ใช่มั้ยครับสมาธิเป็นมรรคข้อที่8แสดงว่าเอาข้อ1ไปต่อจากข้อ8นั้นต้องเขียน1ถึง8เป็นวงกลมนะครับจึงจะถูกต้องนะครับมันจะอบรมกันอย่างนี้รอบจนกว่าจะบริบูรณ์เพราะฉะนั้นศีลสมาธิและปัญญานี้อบรมซึ่งกันและกันเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับใหม่ๆรักษาศีลเพื่อให้เจริญสมถาวิปัสสนาได้ทีนี้พอสมถาวิปัสสนาเกิดขึ้นจะรักษาศีลเองนะครับนะสมถาวิปัสสนาจะตามมารักษาศีลเอาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อบรมเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับจนกว่าจะบริบูรณ์นะครับจนกว่าจะบริบูรณ์ก็ปัญญาที่ประสงค์เอาในที่นี้ท่านยกย่องว่าประเสริฐที่สุดนะครับเพื่อแสดงถึงความเป็นไปนั้นจึงตรัสว่ายายังนิเพทคามินิยาปัญญาอันให้ถึงความชำระกิเลสดังนี้เป็นต้นอธิบายความแห่งบทนั้นว่าปัญญาใดอันให้ถึงความชำระกิเลสว่าปัญญานี้ถึงความชำระกิเลสคือทำลายกิเลสมีกองโลภะเป็นต้นอันยังไม่เคยชำระยังไม่เคยทำลายย่อมไปย่อมเป็นไปพระโยคาวจรย่อมรู้ย่อมทำให้แจ้งซึ่งนิพพานและอรหัตอันเป็นที่สิ้นไปเป็นที่สุดแห่งชาติกล่าวคือความเกิดครั้งแรกแห่งขันธ์ทั้งหลายในหมู่สัตว์ในภพกำเนิดคติวิญญาณทิติและสัตตวาสนั้นๆและกรรมภพอันมีชาตินั้นเป็นนิมิตโดยชอบไม่วิปริตด้วยปัญญาใดปัญญานี้เป็นมรรคปัญญาพร้อมด้วยวิปัสสนาประเสริฐที่สุดในโลกนะครับมรรคปัญญาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยประเสริฐที่สุดในโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวอย่างนี้ก็ต้องศึกษาญาณกถาในปฏิสัมภิทามรรคนะครับให้เห็นความสัมพันธ์ของการเรียบเรียงปัญญาทั้งหลายแหล่นะครับว่าปัญญานี้มีความรู้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วก็ปัญญาทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นลักษณะของสัมมาทิฏฐิทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับเพราะถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิเหมือนกับไฟสองทางเนี่ยนะครับถ้าไฟอันนี้ดับเสียแล้วสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะเป็นต้นก็ยากนะครับแม้ศีลที่รักษาก็ยังไม่รู้ว่ารักษาไปทำอะไรเลยจุดหมายปลายทางเป็นต้นก็ไม่เข้าใจทิศทางเพราะไม่มีปัญญาเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นนะครับบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยกย่องพระขีณาสพผู้ถึงพร้อมด้วยบุญญาณุภาพตามที่กล่าวแล้วจึงตรัสพระคาถาสุดท้ายว่าเตสังเทวามนุษย์ซาจะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมรักใคร่ต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือว่าย่อมรักใคร่ต่อพระขีณาสพนั้นนะครับว่าอธิบายความแห่งบทนั้นว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระหยิ่มรักใคร่ต่อพระขีณาสพเหล่านั้นผู้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะนะชื่อว่าสัมพุทธะด้วยการตรัสรู้อริยสัจ4เพราะสำเร็จโสลสกิจมีปัญญาเป็นต้นในอริยสัจ4นะครับนะคือทำกิจ16ในอริยสัจจบเรียบร้อยแล้วด้วยปัญญาเป็นต้นนะครับชื่อว่าผู้มีสติเพราะมีสติไพบูลย์ชื่อว่ามีปัญญาร่าเริงด้วยความไพบูลย์แห่งปัญญาเพราะถอนความลุ่มหลงเสียได้โดยนัยยะดังกล่าวแล้วหรือชื่อว่าผู้มีปัญญาร่าเริงเพราะความโสมนัสความยินดีความบันเทิงตั้งแต่เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นในส่วนเบื้องต้นจนถึงทำนิพพานให้แจ้งก็บอกคนที่มีปัญญาร่าเริงนี่นะครับถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วยังไงก็ต้องร่าเริงเพราะว่าศีลเนี่ยย่อมนำมาซึ่งอวิปฏิสารอวิปฏิสารย่อมนำมาซึ่งปราโมทปราโมทย่อมนำมาซึ่งปีติปีติย่อมนำมาซึ่งปัสสัทธิเป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงร่าเริงตั้งแต่เมื่อทำศีลให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นก็ยิ่งร่าเริงร่าเริงจนถึงทำพระนิพพานให้แจ้งนะครับไม่ใช่ซึมไปเรื่อยนะครับไม่ใช่นะครับชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดเพราะเป็นผู้สิ้นภวะสังโยชน์โดยประการทั้งปวงเครื่องผูกคือภพนะครับเครื่องประกอบคือภพเนี่ยหมดสิ้นแล้วย่อมปรารถนาเพื่อบรรลุความเป็นอย่างนั้นบ้างว่าบุญญาณุภาพอันน่าอัศจรรย์ถ้ากระไรแม้เราก็ควรเป็นผู้ข้ามพ้นทุกทั้งปวงเช่นนี้ได้บ้างนะครับปุถุชนทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ปรารถนาที่จะเป็นเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นบ้างที่เรียกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับย่อมรักใคร่ต่อพระขีณาสพที่ว่าไปเนี่ยครับผู้มีสติมีปัญญาร่าเริงผู้ทรงไว้ซึ่งสรีระอันมีในที่สุดนะครับแต่ ต่เข้าแปลไงไม่ทราบนะแปลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันที่จริงนี่หมายถึงพระขีณาสพทั้งหมดนะครับนะไม่ใช่ยกแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับแต่อาจจะเชื่อมโยงมาจากที่เขาแปลคาถาธรรมบทในพุทธวรรคก็ได้นะครับที่ว่าเพราะเนื้อความคล้ายคลึงกันแต่เท่าที่สังเกตพยัญชนะในสูตรนี้หมายถึงพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าในพุทธวรรคนี้หมายเอาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับคำว่าสัมพุทธะเนี่ยนะครับไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะนะสัมพุทธะเนี่ยเขาว่าตรัสรู้อริยสัจ4โดยชอบนะครับหมายถึงพระอรหันต์นะหมายถึงพระขีณาสพนะครับไม่ได้ขับเน้นว่าหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ถูกแต่ว่าถูกไม่หมดนะครับคือกว้างไม่พอแต่ถ้าใช้พระขีณาสพพระพุทธเจ้าก็เป็นพระขีณาสพด้วยพระอรหันต์อื่นๆก็ชื่อว่าพระขีณาสพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะแปลว่าพระอรหันต์นั่นเองนะครับ โอกาสครับสำเร็จโสรสักกิจ ก็กิจ16นะครับกิจ16ในการกำหนดรู้อริยสัจนั่นเองนะครับคือคำว่ากิจ16นี้หมายถึงว่ายานที่รู้ในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับโสดาปัตติมรรคนี่4ในสกทาคามิมรรคนี่4อนาคามิมรรค4อรหัตตมรรค4หมายความว่าตรัสรู้อริยสัจ4พร้อมกัน4ครั้งนะครับนะ4รอบนะครับ4ครั้งนะเรียกว่ากิจ16อันนี้ใช้คำว่าเป็นปัญญาครับมีปัญญาเป็นต้นในอริยสัจนะครับหรืออาจจะมีปริญญาเป็นต้นนะครับคือในขณะเดียวกันนะครับชื่อว่ากำหนดรู้ก็ขณะเดียวกันละปริญญาปหานะละสัจฉิกิริยาที่จริงขณะเดียวกันนะครับของโสดาปัตติมรรคก็ขณะเดียวกัน4อย่างเลยสกทาคามิมรรคก็ขณะเดียวกัน4อย่างอนาคามิมรรคก็ขณะเดียวกันทั้ง4อย่างอรหัตตมรรคก็ขณะเดียวกันทั้ง4อย่างนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ากิจ16นะครับทํากิจ16ก็ไม่ต้องกลับมาทําอีกแล้วเพราะเป็นพระอรหันต์แล้วนะครับคือมรรคสมังคีก็คืออริยมรรคทั้ง8เนี่ยประชุมพร้อมกันทํากิจอันนี้นะครับทํากิจที่ว่าเนี่ยนะเพราะกิจที่ว่านี้ก็ต้องเป็นกิจของอริยมรรคอย่างเดียวต่อไปเลยนะครับธรรมสูตรว่าด้วยเรื่องสุขธรรมประจำโลก2ประการจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลายสุขธรรมคือธรรมขาว2ประการนี้ย่อมรักษาโลกนะครับ2ประการเป็นไฉนคือหิริ1โอตตัปปะ1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าสุขธรรม2ประการนี้จะไม่พึงรักษาโลกไซในโลกนี้ก็จะไม่พึงปรากฏว่ามารดาน้าป้าภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูโลกจะถึงความปะปนกันเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นนะครับไม่ต่างจากปศุสัตว์ทั้งหลายเลยนะไม่ต่างจากสัตว์ทั้งหลายดูกรภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่สุขธรรม2ประการนี้ยังรักษาโลกอยู่ฉะนั้นจึงยังปรากฏว่ามารดาน้าป้าภรรยาของอาจารย์หรือว่าภรรยาของครูนะครับเพราะมีหิริโอตตัปปะนะจึงทำให้มีศีลเหล่านี้บ้างนะครับถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลเหล่านี้นี่นะครับคงแย่นะครับแล้วพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริและโอตตัปปะในการทุกเมื่อไซสัตว์เหล่านั้นมีสุขธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะไว้โดยชอบในการทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามเป็นผู้สงบมีภพใหม่สิ้นไปแล้วนะครับคือถ้ามีหิริโอตตัปปะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีลศีลก็เป็นเหตุใกล้ของจิตตะนะหรือจิตสิกขาจิตสิกขาก็เป็นเหตุใกล้ของปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะนี้จึงเป็นพื้นฐานเพื่อความพ้นจากวัฏทุกข์แต่หากว่าผู้ที่ขาดหิริโอตตัปปะโลกก็เดือดร้อนแน่นะครับ ประกาศครับเหตุปัจจัยที่ให้หิริโอตตัปปะเกิดเนี่ย ก็เหตุปัจจัยของหิริโอตตัปปะก็คือพวกโยนิโสเป็นต้นนั่นเองนะครับสติสัมปชัญญะเป็นต้นนะครับเป็นเหตุปัจจัยให้หิริโอตตัปปะเกิดนะสรุปแล้วก็คือการฟังเป็นต้นมาอย่างดีนะครับนะเช่นผู้ที่จะหิริโอตตัปปะไม่ทำชั่วเนื่องจากมีข้อมูลในเรื่องนั้นเป็นอย่างดีจึงเว้นได้นะครับ บทว่าสุกาชื่อว่าสุกธรรมเพราะเป็นธรรมเขาก็สุกธรรมย่อมเป็นไปเพื่อความผ่องแผ้วอย่างยิ่งโดยความเป็นธรรมเขาเพราะเหตุนั้นธรรมทั้งหลายชื่อว่าเขาเพราะเป็นธรรมะเขาบริสุทธิ์ธรรมะทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวงแม้โดยพร้อมด้วยรสชื่อว่าธรรมเขาเพราะตรงกันข้ามกับความเป็นธรรมดำด้วยว่าเพราะธรรมะขาวเกิดขึ้นจิตจึงเป็นประพัดสอนบริสุทธิ์บทว่าธรรมาได้แก่ธรรมะเป็นกุศลนะครับบทว่าโลกังได้แก่สัตว์โลกนะครับบทว่าปาเลนติได้แก่วางขอบเขตรักษาไว้ด้วยการรองรับไว้ทรงไว้ในบทว่าหิริจะโอตปัญจะนี้เพิ่งทราบอธิบายดังต่อไปนี้ชื่อว่าหิริเพราะอันเขาละอายชื่อว่าหิริเพราะเป็นเหตุละอายนะครับแม้ข้อนี้ท่านก็กล่าวไว้ว่าข้อที่อันบุคคลละอายด้วยสิ่งที่ควรละอายคือละอายต่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันลามกท่านเรียกว่าหิรินะครับคืออายต่อความชั่วทั้ง3ทวารนั่นเองนะครับ แล้วอย่างที่คนที่เขามีประเพณีรองรับเขาก็ไม่กล้าทำชั่วแต่ว่าประเพณีบางที่เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแต่ก็จน ถึงรู้ถึงไม่รู้ก็เป็นกุศลนะครับถึงไม่รู้ทำก็เป็นกุศลนะแต่ทีนี้ว่ากุศลใดที่ทำด้วยความไม่รู้นะครับกุศลนั้นก็จะไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากเพราะไม่อยากจะเจริญไม่อยากจะรักษานะครับแต่ถ้ารู้ผลก็จะทำได้ยาวนานนะครับเหมือนกับเด็กให้ทานไม่รู้ว่าเป็นบุญเป็นอะไรหรอกแต่คิดจะให้นั้นก็เป็นกุศลของเด็กนะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้เนี่ยนะบางทีมันก็เลิกง่ายอะไรง่ายนะครับจะโดยอะไรก็ตามนะครับถ้าสิ่งนั้นชอบทำนะถ้าคนตั้งใจประพฤติตามก็เป็นแล้วเช่นที่ว่ากติกาวัดทั้งหลายเช่นตระกูลผู้ดีทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาตั้งว่าตระกูลเราต้องไม่ทำแบบนั้นไม่นั้นนะต้องไม่กินเหล้านะอะไรเงี้ยนะเขาตั้งไว้เนี่ยนะเมื่อปรารภถึงประเพณีนั้นเมื่อไหร่ปรารภเมื่อไหร่แล้วเวรก็เป็นศีลขณะนั้นนั้นนะครับก็เป็นทุกครั้งแหละแต่อย่างที่ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่รู้ว่านี้เป็นกุศลเป็นต้นเนี่ยก็จะไม่สำคัญว่าควรรักษาเอาไว้ไม่สำคัญว่าควรเจริญไม่สำคัญว่าควรปฏิบัติไม่สำคัญว่าควรทำให้มากนะครับเพราะว่าเป็นญาณวิปยุตนะที่เจริญแต่ขณะที่ปรารภประเพณีเหล่านั้นนั้นก็เป็นกุศลละนะครับถ้าเว้นจากความชั่วนะจะปรารภด้วยเว้นด้วยเหตุใดก็ตามก็เป็นกุศลในขณะนั้นนั้นไปชื่อว่าโอตปะเพราะกลัวนะครับชื่อว่าโอตปะเพราะเป็นเหตุกลัวแม้ข้อนี้ท่านก็กล่าวไว้ว่าข้อที่กลัวสิ่งที่ควรกลัวคือกลัวต่อความเกิดแห่งอกุศลธรรมอลามกท่านเรียกว่าโอตปะในหิริและโอตปะนั้นหิริเกิดขึ้นในภายในโอตปะเกิดขึ้นในภายนอกหิริถือตนเป็นใหญ่โอตปะถือโลกเป็นใหญ่หิริตั้งอยู่ในความละอายเป็นสภาวะเป็นสภาพนะครับโอตปะตั้งอยู่ในความกลัวเป็นสภาพหิริมีลักษณะยำเกรงโอตปะมีลักษณะเห็นภัยอันเป็นโทษที่น่ากลัวนะครับทีนี้ก็อธิบายในที่จริงหัวข้อ 3-4 บรรทัดที่กล่าวไปเมื่อกี้เป็นหัวข้อนะครับหัวข้อในการขยายในหิริและโอตปะนั้นหิริเกิดขึ้นในภายในย่อมเกิดด้วยเหตุ4อย่างนะครับคือนึกถึงชาตินึกถึงวัยหรือว่านึกถึงความเป็นผู้กล้านึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนนะอย่างเช่นถามว่าอย่างไรต่อว่าบุคคลนึกถึงชาติอย่างนี้ก่อนว่าชื่อว่าการกระทำความชั่วนี้ไม่ใช่เป็นการกระทำของคนผู้มีชาติเจริญเป็นการกระทำของชาวประมงเป็นต้นผู้มีชาติต่ำผู้เจริญด้วยชาติเช่นท่านไม่ควรกระทำกรรมนี้ดังนี้แล้วก็ไม่ทำกรรมชั่วเกิดหิริขึ้นนะครับโอ้เราจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงนะครับนะก็เรียกว่าปรารภถึงชาติตระกูลเนี่ยนะโอ้ยตระกูลเราไม่ไปกินเหล้าย่ำเป๋แบบนี้อะไรหรอกนะครับลักษณะเนี่ยก็เว้นแล้วก็ไม่ทำซะนะครับหรือบางทีก็นึกถึงวัยอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำชั่วนี้เป็นกรรมของคนที่ยังหนุ่มๆควรกระทำคนที่ตั้งอยู่ในวัยเช่นท่านไม่ควรทำกรรมดังนี้แล้วก็ไม่กระทำกรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นเกิดหิริขึ้นยกตัวอย่างนะครับแบบคนสูงอายุมากๆเนี่ยนะเขาหาเด็กผู้หญิงมาให้นะเสร็จแล้วก็คนที่สูงอายุมากๆเฮ้ยนี่มันลูกเราหลานเราทั้งนั้นแหละก็หิริโอตปะเกิดก็ไม่ละเมิดนะครับนะคนที่มีหิริโอตปะก็ทำให้กุศลศีลเกิดขึ้นได้แม้ในขณะนั้นนะครับเช่นผู้หลักผู้ใหญ่บางคนนะครับเขาหาผู้หญิงมาให้นะครับ เสร็จแล้วผู้ใหญ่เหล่านั้นก็เอ้ยมองเห็นมันก็ลูกหลานเราทั้งนั้นแหละก็เลยหิริตั้งขึ้นนะครับมันมองเป็นลูกเป็นหลานตัวเองอ่ะนะก็เลยไม่ทำนะครับหรือนี่เรียกว่านึกถึงวัยอ่ะนะรุ่นปูนลูกปูนหลานเราทั้งนั้นแหละเหมือนกันต่อไปถ้านึกถึงความเป็นผู้กล้าอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำความชั่วนี้เป็นการกระทำของคนที่มีกำลังอ่อนแอผู้ที่สมบูรณ์ด้วยกำลังเช่นท่านไม่ควรกระทำกรรมนี้ดังนี้แล้วไม่กระทำกรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นตั้งหิริขึ้นนะครับโอ้ยนะเรานี่มันไปทำบาปทำกรรมทำชั่วอย่างนี้ได้ยังไงอย่างนั้นอันหนึ่งนึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำความชั่วนี้เป็นการกระทำของอันธพาลนะครับเป็นของคนบอดคนเคล้าอ่ะนะไม่ใช่เป็นการกระทำของบัณฑิตผู้เป็นบัณฑิตคงแก่เรียนเช่นท่านไม่ควรทำกรรมนี้ดังนี้แล้วก็ไม่ทำกรรมชั่วมีปาณาติบาตเป็นต้นเกิดหิริขึ้นเช่นพระที่ศึกษามามากก็ไม่กล้าผิดศีลเป็นต้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรียนมามากโอ้ยนะครับเรียนมาขนาดนี้แล้วยังไปทำอย่างนี้อีกเหรออะไรเงี้ยนะครับก็หิริก็ตั้งขึ้นได้บุคคลยังหิริอันเกิดในภายในให้เกิดขึ้นด้วยเหตุ4ประการอย่างนี้นะครับคือ1ชาติ2วัย3ผู้กล้า4ผู้คงแก่เรียนนะครับก็แหละครั้นให้เกิดแล้วพิจารณาถึงหิริในจิตของตนแล้วไม่กระทำกรรมชั่วหิริชื่อว่าเกิดขึ้นในภายในด้วยประการชนิดนะครับหิรินี่ปรารภเหตุภายในถามว่าโอตปะชื่อว่าเกิดในภายนอกเนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่าบุคคลนึกอยู่ว่าหากว่าท่านจะกระทำกรรมชั่วนี้ท่านจะได้รับความติเตียนในบริษัท4นะถ้าเป็นพระภิกษุนะเป็นพระภิกษุโอ้นี่นะภิกษุอื่นรู้แย่แล้วนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิการู้เราก็อายเขานะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยนะวินยูชนทั้งหลายจักติเตียนท่านเหมือนชาวเมืองรังเกียจของสกปรกท่านถูกผู้มีศีลกำจัดเสียแล้วจักเป็นภิกษุอยู่ได้อย่างไรนะครับถ้าไปทำชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวภิกษุอื่นๆเขาจะรังเกียจเขาจะตำหนิเขาจะขจัดเสียออกไปจากหมู่คณะย่อมไม่กระทำกรรมชั่วโดยโอตปะอันเกิดแล้วในภายนอกนั้นโอตปะเชื่อว่าตั้งขึ้นในภายนอกด้วยประการชนี้นะครับละอายที่จะทำนะเดี๋ยวคนอื่นเขารู้มันน่ารังเกียจนะครับถามว่าหิริชื่อว่าถือตนเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้กระทำตนให้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าแล้วไม่ทำกรรมชั่วด้วยเห็นว่าผู้บวช ด้วยศรัทธาเป็นผู้คงแก่เรียนผู้กล่าวสอนทุดงเช่นท่านไม่ควรทำกรรมชั่วดังนี้หิริชื่อว่าถือตนเป็นใหญ่ด้วยประการชนีนะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าโสอัตตานังเยวะอธิปติงกัตวาอกุสลังปชหติกุสลังภาเวติสาวัชังประชาหติอนะวัชังภาเวติสุทธามัตตานังปริหารติความว่าบุคคลนั้นนึกทำตนเป็นใหญ่แล้วละอกุศลเจริญกุศลละสิ่งมีโทษเจริญสิ่งไม่มีโทษรักษาตนให้บริสุทธิ์ดังนี้นะครับตกสะอุไปเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดลักษณะนี้ก็สามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นอยู่ในกุศลศีลต่อไปได้ถามว่าโอตปะชื่อว่าถือโลกเป็นใหญ่เนี่ยเป็นอย่างไรตอบว่ากุลบุตรบางคนในโลกนี้นึกถึงโลกเป็นใหญ่เป็นผู้เจริญแล้วไม่กระทำความชั่วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าโลกสันนิวาสนี้ใหญ่นักแลในโลกสันนิวาสใหญ่มีสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์มีทิพจักษุรู้จิตของผู้อื่นท่านเหล่านั้นย่อมเห็นแต่ไกลไม่เห็นแม้ในที่ใกล้คือว่าขนาดที่ไกลยังเห็นว่างั้นเถอะย่อมรู้จิตด้วยจิตท่านเหล่านั้นก็จักประกาศให้รู้จากเราอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้เขามีศรัทธาออกบวชแล้วยังเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมอันลามกอยู่อีกดังนี้นะนี่หมายความว่าโหดูสิพระรูปนั้นเนี่ยนะท่านก็ตั้งใจมาบวช ดีแต่ยังไงนอนชุ่มอยู่กับบาปไปได้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ละอายอย่างไอ้กลัวแบบนี้ก็เลยไม่กล้าคิดชั่วเป็นต้นนะครับหรือว่ามีเทวดาผู้มีฤทธิ์มีทิพจักษุผู้รู้จิตของผู้อื่นเทวดาเหล่านั้นย่อมเห็นแม้แต่ไกลเขาไม่ปรากฏแม้ในที่ใกล้นะครับคือหมายความว่าเทวดาผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะถึงมาอยู่ใกล้ๆตัวเองก็ยังมองไม่เห็นเขาอ่ะนะเขาหายตัวมาดูยืนดูอยู่นะหรือมานั่งจ้องดูที่มันจะทำยังไงนะนั่งค้ำๆโดยที่เราไม่รู้นะแล้วก็เกลือกเกลืออยู่กับบาปนั่นแหละนะครับนะนี่แหละคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนะหรือว่าประกาศตัวว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นโทษเป็นต้นเนี่ยนะย่อมรู้จิตด้วยจิตเทวดาเหล่านั้นก็จักประกาศให้รู้จักเราอย่างนี้ว่านะเทวดาไปเล่าบอกกันนะ ว่าท่านทั้งหลายจงดูกุลบุตรนี้ผู้มีศรัทธาออกบวชและยังเกลือกกลั้วด้วยอกุศลธรรมอันลามกอยู่อีกดังนี้กุลบุตรนั้นกระทำโลกให้เป็นใหญ่แล้วจึงละอกุศลดังนี้โอตปะถือโลกเป็นใหญ่ด้วยประการชนิดแหละที่ดูนะถ้าอ่านเรื่องปฐมปาราชิกเนี่ยนึกถึงพระสุทินใช่ไหมครับเทวดานี่บรรลือจนถึงพรหมโลกเลยนะครับข่าวพักเดียวเนี่ยดังถึงพรหมโลกเลยนะที่เสพเมถุนธรรมกับปัญญาเก่านะครับนะก็ลักษณะนั้นนั่นแหละนี่เรียกว่าปรารภโลกเป็นใหญ่นะก็ไม่ทำชั่วนะครับเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยโอ้พระองค์เห็นอยู่นะเนี่ยที่เรากำลังทำอะไรอะไรอยู่เนี่ยนะพระสารีบุตรพระโมกขลานะพระอรหันต์ที่รู้วาระจิตของคนอื่นนี่มองเราอยู่นะแต่คุณกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนะเพราะการทำชั่วนี่อย่าคิดว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะเหมือนกันเถอะบทว่าสัจชาสภาวะสันติตานี้พึงทราบอธิบายดังต่อไปนี้อาการแห่งความละอายชื่อว่าลัชชาหิริตั้งอยู่ในสภาพนั้นนะครับคือตั้งอยู่ในความละอายนะความกลัวนะครับความกลัวในอบายชื่อว่าภัยโอตปะตั้งอยู่ในสภาพนั้นทั้งสองอย่างนั้นเป็นอันปรากฏเว้นจากความชั่วนะครับเช่นโอตปะก็ของโหนี่ถ้าทำชั่วอย่างนี้นะผลต่อไปจะได้รับอย่างไรต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้เรียกว่าโอตปะในหิริและโอตปะนั้นมีวินิจฉัยว่าเหมือนอย่างว่าก้อนเหล็กสองก้อนก้อนหนึ่งแม้เย็นก็เปื้อนคูดก้อนหนึ่งร้อนจัดในสองก้อนนั้นวินยูชนเกลียดก้อนที่เย็นเพราะเปื้อนคูดจึงไม่จับอีกก้อนหนึ่งไม่จับเพราะกลัวความร้อนฉันใดบัณฑิตเกลียดไม่ทำความชั่วเพราะละอายกลัวอบายไม่ทำความชั่วเพราะเกรงกลัวก็ฉันนั้นหิริตั้งอยู่ในสภาพแห่งความละอายโอตปะตั้งอยู่ในสภาพแห่งความกลัวกลัวผลที่จะได้รับและละอายที่จะทำนะครับถามว่าหิริมีลักษณะยำเกรงโอตปะมีลักษณะเห็นภัยอันเป็นโทษที่น่ากลัวนั้นเป็นอย่างไรตอบว่าจริงอยู่บุคคลบางคนยังหิริอันมีลักษณะยำเกรงให้เกิดขึ้นด้วยความเคารพในผู้นั้นโดยอาการ4อย่างคือนึกถึงความเป็นใหญ่โดยชาติเนี่ยนะนึกถึงชาติของตัวเองนึกถึงความเป็นใหญ่โดยที่เป็นผู้สอนคนอื่นเขาอะนะนึกถึงความเป็นใหญ่ในมรดกคือรับมรดกจากพระผู้มีพระภาคนะนึกถึงความเป็นใหญ่ในทางพรหมจรรย์เนี่ยโหศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ใช่ธรรมดานะใครที่จะมาประพฤติได้เป็นต้นแล้วก็ไม่ทำความชั่วนะครับนึกถึงชาตินึกถึงความเป็นครูอาจารย์ของตัวเองนะนึกถึงว่าเรานี่เป็นผู้รับมรดกจากพระผู้มีพระภาคนะพรหมจรรย์ศาสนาพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์นี้เป็นของยิ่งใหญ่นะก็ไม่ทำชั่วส่วนบางคนก็กลัวโดยความเป็นโทษด้วยเหตุ4อย่างคืออัตตานุวาทภัยคือตัวเองจะตำหนิตัวเองได้นี่ถ้าทำบาปวันนี้นะเดี๋ยววันหลังก็มานั่งบ่นนั่งตำหนิตัวเองว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะครับปรานุวาทภัยก็ผู้อื่นเขาตำหนิติเตียนเอาใครรู้ใครก็ว่าเหมือนนั่นแหละหรือว่าทันตภัยถูกลงอาทยานะครับถูกลงโทษนะทุกขติภัยก็คือตกนรกนะครับแล้วก็เกิดโอตปะอันมีลักษณะเห็นภัยอันมีโทษน่ากลัวแล้วจึงไม่ทำความชั่วอันหนึ่งในข้อนี้เมื่อท่านกล่าวถึงหิริและโอตปะอันเกิดในภายในเป็นต้นโดยความเป็นสิ่งปรากฏในที่นั้นๆบางครั้งหิริโอตปะนั้นไม่พรากจากกันเลยเพราะความละอายไม่มีความกลัวย่อมไม่มีหรือความกลัวต่อบาปไม่มีความละอายก็ย่อมมีไม่ได้ด้วยประการฉะนี้เพราะสิ่งนี้เป็นของคู่กันนะครับเรียกว่าเป็นโลกปาลธรรมนะครับธรรมที่รักษาโรคนะครับเรียกโลกบาลนะบทว่าอิเมเจภิกขเวเดเวสุกาธรรมาโลกังนะปาเลยุงความว่าดูความภิกษุทั้งหลายผีว่าธรรมะไม่มีโทษสองอย่างเหล่านี้ไม่พึงรักษาโลกคือผีว่าธรรมะรักษาโลกไม่พึงมีบทว่านะยิทะปัญเยถะมาตาความว่าโลกนี้มารดาผู้บังเกิดกล้าวก็จะไม่พึงปรากฏด้วยความเคารพว่านี้มารดาของเราดังนี้คือไม่พึงได้ชื่อว่านี้เป็นมารดาแม้ในบทที่เหลือก็เหมือนกันนะครับแม้แต่น้าแม้แต่ป้าภรรยาของลุงเนี่ยนะหรือว่าแม้กระทั่งครูนางคือผู้อยู่ในฐานะควรเคารพมีลุงอาพี่ชายเป็นต้นนะสัมเพทังได้แก่ปะปนกันหรือทำลายมารยาทอันดีนะแล้วก็พระองค์ก็อุปมาว่าจริงอยู่สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ย่อมไม่รู้ด้วยความเคารพยำเกรงว่านี้มารดาของเรานี้นะของเรานะพวกแพะแกะไก่เนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายย่อมปฏิบัติผิดในวัตถุที่อาศัยเกิดแม้ตัวเองเกิดมาจากที่นั้นก็ยังไปปฏิบัติผิดในสิ่งนั้นอีกเหมือนแพะแกะไก่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงนำการเปรียบเทียบมาจึงได้นำเอาแพะและแกะเป็นต้นมา ความย่อในข้อนี้มีดังนี้สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายมีแพะแกะเป็นต้นเว้นจากหิริและโอตตัปปะไม่สำคัญมารดาเป็นต้นทำลายประเพณีสมสู่กันได้ทุกหนแห่งฉันใดมนุษย์โลกนี้ก็ฉันนั้นผีว่าไม่มีธรรมะคุ้มครองโลกก็จะพึงสมสู่กันได้ทุกหนทุกแห่งเพราะธรรมะคุ้มครองโลกเหล่านี้ยังคุ้มครองโลกอยู่ฉะนั้นจึงไม่มีการสมสู่กันด้วยประการฉะนี้นะครับและพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถานะครับคาถาที่ว่าถ้าสัตว์เหล่าใดมีหิริและโอตตัปปะในการทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีสุคธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริและโอตตัปปะไว้โดยชอบในกาละทุกเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามเป็นผู้สงบมีภพใหม่สิ้นแล้วนะครับซึ่งโอ้ขยายแบบสุดยอดเลยนะบทว่าโวกันตาสุกมูลาเตความว่าสัตว์เหล่านั้นก้าวล่วงคือพ้นจากกุศลเพราะกระทำกรรมอันตัดขาดกุศลมูลหรือเพราะไม่มีหิริและโอตตัปปะอันเป็นที่ตั้งแห่งกุศลกรรมมีสุคธรรมไปปราดแล้วก้าวล่วงแล้วเป็นผู้ถึงชาติและมรณะเพราะมีสภาพเกิดตายบ่อยๆย่อมไม่พ้นจากสงสารไปได้แสดงว่าหิริระดับโลกุตระนะครับถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีหิริระดับนั้นก็ยากที่จะพ้นจากความแก่และความตายนะครับบทว่าเยสั้นจะหิริโอตัปปังความว่าก็สัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งธรรมะเหล่านี้คือหิริและโอตัปปะไว้โดยชอบในกาละเป็นนวกะนะครับบวชใหม่เป็นมัชชิมะหรือว่าเป็นพระเถระตลอดวันตลอดคืนในกาละทุกเมื่อตลอดกาลสัตว์เหล่านั้นเกลียดกลัวละบาปด้วยตทังคประหารเป็นต้นนะครับรักษาศีลเป็นตทังคประหารเจริญสมถาวิคัมภนาประหารเป็นต้นนะครับเจริญสมุจเฉทประหารปฏิปัสสธิจนถึงเข้าถึงนิสรณประหารนะครับบทว่าวิรุหะบรมจริยาความว่าสัตว์เหล่านั้นถึงความงอกงามด้วยศาสนพรหมจรรย์คืองอกงามในศีลสมาธิและปัญญาและมรรคพรหมจรรย์นะครับคืออริยมรรคเป็นผู้สงบเพราะสงบกิเลสหรือมีคุณคือความสงบโดยประการทั้งปวงด้วยการบรรลุมรรคชั้นสูงเป็นผู้มีภพใหม่สิ้นแล้วเพราะความสิ้นภพใหม่นะครับนี่ก็กล่าวถึงการผู้ที่มีหิริโอตตัปปะนะครับถ้าตั้งหิริโอตตัปปะแล้วหิริโอตตัปปะก็จะทำให้กุศลศีลเนี่ยเกิดอย่างพรั่งพร้อมเมื่อกุศลศีลเกิดอย่างพรั่งพร้อมกุศลธรรมชั้นสูงก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับนะครับ